105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı radyoların başındakilere. İyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi Dünya Radyocular Günü'nde de sizlerle birlikteyiz. 2 saat boyunca saat 20'ye kadar ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz Celal Cengiz, yayın sorumlumuz Nizamettin Yücel adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Beraber ve solo sohbetlere programın başında atlamış olabilirim ama bugün Dünya Radyocular Günü. 6 Mayıs 1927 Türkiye'de ilk radyo yayınının gerçekleştirildiği gün, aynı zamanda Ankara Radyosu'nun kurulduğu gün. Biz onu Radyocular Günü diye kutluyorduk dün. Bugün sadece Türk radyocularının değil, dünya radyocularının. Evet, sabahtan güzel, beri coşkulu başladı programımız bugün. Bir tek biraz zorlamayla falan karımdan ben tebrik aldım. Dünya Radyocular diye. Ondan sonra bir de karımın işte iş yerine gittim. Orada birisi hayırdır falan dedi. Sizin hediyelerinizi şey yaparken, paketlerken. Ben seni aradığımda evdeydin, paketliyorum dedin. İşte orada paketliyordum. Ben de aradım, evdeydi, dinleniyorum dedi. Hemen söylesin, yapıştırsaydın cevabı. Ben de zorlaya zorlaya ablamdan tebrik aldım. Ondan sonra orada bir arkadaş geldi, hayırdır bu paketler? Ya bizim çocuklar işte hediye aldı, bugün Dünya Radyocular Günü malum dedi. Bir tane gofret getirdi o da. Aha, tebrik ederiz o zaman falan dedim. Yerim yamalak yani. Valla ben en havalı şeyleri aldım. Affedersiniz, içeride az önce yediğiniz şey var ya. Ne yedik içeride biz ya? Ya böyle üstü şeyli... Alman pastası mı yedik? Yok ya, değil, o küçükleri diyorum ya. Küçük küçük vardı ya Ege. Ne yedik onu ya? İçeride yedik ya. Demin. Paskalyalar. Yok, paskalya değil ya, öbür. Baharan'ın neydi o içeride? Petifer mi? Petifer değil. Yuvarlak olanları mı diyorsun? Ha, yuvarlak. Yuvarlak da var böyle. Tuzlu mu? Şey mi? Küçük simitler mi? Yok, simit değil. Milföy. Yok, milföy değil ya. Milföy değil. Ne olur? Yaş pastayı mı diyorsun? Yok ya, yaş pastası. Alman pastası da değil. Değil ya. Salam mı? Salam yedim ben bir tane içeride. O vardı. O mu? Yok ya, değil o. Kanepe. Kanepe değil. Kanepe değil. Ne yedik biz içeride? Üstünde çikolata, içi de böyle çikolata. Ha, salçalı ekmek yedik, o mu? Ya o değil. Krema. Tatlı diyor ya, tatlı. Ha, tatlı mı? Tatlı, böyle şeylerin içinde. Tatlı mı ya? Yok, ne yedik biz içeride? Tart. Tart mı? Mini tart. Mini tart. Ne yedik Fahir? Ekler ya. Ekler. Ekleri müştak annem yaptı. Müştak annem hakikaten hepinizi de Radyocular Günü'nü kutladı. Müştak annemiz, evet, onu söylemedik, ne oldu? Ben şimdi zor anladığım için dinleyicilerimizin çok hiç sorgulamıyorum ben. Anlamadığını düşünüyoruz. Müstakbel anneme müştak annemiz. <Evet. gülüyor> Tabii müştak annedir. Müştak anne, ellerine sağlık. Bir an önce müstakbel olmasından bir sonraki aşamaya geçmesini istiyoruz ki müştak anne ifadesini daha fazla duymayalım. Müştakten mutluğa. Öyle mutlak. Yani. Mutlak anneden müştak anneye. Ne kadar güzel. Somut olarak kutlandı mı senin? Tabii somut olarak Dünya kutlandı. Bana bir şey verildi. Ekler verildi. Eklerin verilmesi sırasında ben nezdinde sizlerin de kutladı. Ayrıca tüm radyocuların da uzun ömürlü nice programlar dedi. Ne kadar tüm güzel. Dünya radyocularının gününü kutladı. Bu dedi, ekler dedi, sadece size değil tüm dünya radyocularına verilmiş dedi, bir sözdür dedi. Şimdi de ablam aradı bugün. Sağ evet. Olsun. Çeşitli zorlamalarıma rağmen Didem'den herhangi bir kutlama alamadım. Ama bakalım. Umarım yayını dinliyordur. Akşam kutlayacak. Ablam aradı. Benim şansım tam anlamıyla şey oldu. Ablam beni aradığında yanında ablamın eşi de varmış. O yüzden ablam telefonu, Dünya Radyocular Günü'nün kutlu olsun, Hakan abine veriyorum. Hakan, Oktay'ın Dünya Radyocular Günü'nü kutla diye. O yüzden otomatik olarak benim iki kişi kutladı Dünya Radyocular Günü'mü. Ne kadar güzel. Dolu çok dolu yaşamışsın. Dolu dolu yaşadım. Ama günün tabii ki en güzel sürprizi ne oldu? Programımıza hemen başlamadan önce, hemen stüdyomuzda buluşmadan önce girdik ve kimi gördük? Çok değerli Bahar Hanım'ı gördük gerçekten. Bahar Hanım'dan önce ben eklerleri gördüm, ne yalan söyleyeyim. Allah diye bir girdim stüdyoya. Yani stüdyo olalı bu kadar ekleri bir arada görmemiştir. Ev yapımı, müştak annemin yaptığı şeyler var, ekler var. Efendim, burada ismini vermek istemediğim özel bir pastanenin herkese yetsin diye küçük küçük o eklerlerinden var. Bir de kallavi boy dediğimiz kallavi boyundan var. Bize adımıza özel yapılmış. Neyin kallavi boyundan var? Eklerin. Ha, ekler. Ekler. Vallahi, bugün herhalde serbest değil mi ekler? Rahat canım. Sanki dünyadaki en büyük ustası adlarımızı da yazarak gerçekten son derece hoş bir şeyler yapmış. Bu arada çok zor oluyormuş. Hem bir taraftan bunlarla uğraş, hem bir taraftan yayın yap. Ya işte. Vallahi bu işte yayıncının halinden Bahar Hanım anlar. Bahar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Bahar Hanım'ı biraz tanıyalım isterseniz. Hemen burada bilgileri var. anket defterimizi de doldurmuştu. İsim soyad Nadide Bahar Akçura, bilmiyorduk. Nadide isminin. Aa, Nadide ne kadar güzel bir isim. Çalıştığı ve para aldığı yer emekli sandığı ve ODTÜ. İkisinden de alıyorum. Ne kadar güzel. Ne kadar şanslısınız. Çok gururluyum. Emekliliğin hali ne olacak diyorsunuz. Ne olacak diyorum. Son kullandığınız taksi fişi. Taksi fişi ne demek? Taksiye binince fiş mi alınıyor? Yavaş yavaş oturacak. Yavaş yavaş oturacak. Bu bilinçte. Fiş alınıyor tabii. Taksiye binince fiş alınıyor. Ondan sonra uzun bir sevilen film listesi var. Biraz tanıyalım, oradan çıkartabiliriz tabii. Bahar Hanım'ın kişiliğini biraz sormadan olsun. Kendisine tane, sormak varken biz niye oradan şey yapıyoruz? 3 tane değişmeyecek film var zaten. Recep İvedik. Recep İvedik 2. Recep İvedik 3. Ondan sonra Okuyucu var. Tutku Oyunları. Efendim Hırhız. Neler var? Il Postino falan gibi böyle hep havalı filmler. Yani şey böyle evde DVD'lerini hep Avrupa sineması. Hep Avrupa sineması. Vallahi bravo. Evde DVD'leri dizince bir arkalara bir sevdik filmleri koyarsın da onların önüne havalıları kapatacak böyle şekilde havalar hep o önde duran filmler. Önde filmler, evet. Ondan sonra gruplar çok nezih, yazarlar nezih. Efendim en son katıldığımız tören festival olur mu demiş. Hacettepe Pro Festival. Nedir? Duman. Ha, Yüksek şey, Sadakat ve Duman. Hacettepe'nin şenliği o, evet. Değil mi? Öbürlerine gidemedim. Utanıyorum biraz. Çok büyük kaçıyorum. Vallahi buna da böyle gizli gizli gittim. Karanlık diye rahat gittim ama. Nasıl değiştirmiş mi evlilik Kaan'ı? Daha yok, böyle çok, saçı falan uzamış biraz. Hala hiç yağlı mı saçlar? Yok ya, yağlı mıdır onun saçı? Yağlı. O terden filan öyle olur. Terden olur mu? Terden konserlerinde saçını şöyle bir savulduğu zaman ön taraflar i̇şte hep terden, böyle şey dağıtıyor. Tamam. Böyle ter zerrecikleri böyle fış. Benim üstüm, ben bir konserinde en sevdiğim tişörtümü giymiştim. Onu maalesef şey yapamıyorum yani. Yağ lekesi. Yağ lekesi çıkmadı da. Çünkü Fahir müzmin bir duman hayranı olduğu için en güzel kıyafetlerini giyerek duman konserine gider. Elinde kan diye böyle dans ettiğim çok oldu. Evet. Hep böyle ufak tefek kızlar, bir tek Fahir'in önünde. Kocaman görünüyor. Ufak tefek çocuklar, bir de ben böyle en yaşlı. Ay oğlum, güzel. Hakikaten öyle oluyor. Ama güzeldi. Ben her konserine gidiyorum. Çeşme'de de gidiyorum her konserine. Kıyafet nasıldı? Şey mi? Eşofman mı? Yani biraz kalın giymişlerdi, soğuk olur diye. İçine eşofman giymişler. Eşofman. Uzun paçalı filan. Ama ceketli filanlar, bir iki katlı üstleri ama sonra çıkardım. Şöyle bir derlenmiş toplanmış mı? Üstü başı ütülü müydü yani? Vallahi bilmiyorum, gözüm o kadar da o kız ona iyi bakamıyor. Ben söyleyeyim, o kız iyi bakamıyor ona. Beni bana anlat diye bir sorumuz vardı. İyi günde kötü günde demiş Bahar Hanım. Elinizde sihirli bir değnek olsa ne yapardınız? 20 yıl geriye gidip orada yaşımı dondururum. Gene bir kez daha aynı şeyler, ne demek efendim, ne alakası var? Ne alakası, teşekkür hakikaten ederim, ben gene de öyle yapardım. Vallahi 20 yılı bırakın, şöyle bir belki yani taş çatlasa geçen seneye gitseniz bile yeter yani 20 yani yıl. O da yaptırmak olurum, istiyorsanız böyle bir şey yaptırmak istiyorsanız yani o da sizin hatırınız yani kırılmasın diye. Hani illa değneği kullanmak istiyorsunuz. Kullanmak istiyorsun. Nasıl arabayı ara ara çalıştırmak lazım? Tabii. Onun gibi. Issız adaya düşseniz kime beddua ederdiniz? Etmediğim şey ve kimse kalmaz diyor. Arkadaşı ıssız adam nasıl herkese olsa. Herkese her şeyi ederdim yani. Issız adam hakkında ne düşünüyordunuz? Kazık yutmuş gibiydi diyor. Ama sonra bir mesaj yolladım. O bir kaza geçirmiş ya ıssız adam. Evet, doğru. O haberden sonra benim bu yorumum kadük olmuş oluyor. Doğru. Bundan vazgeçiyorum o yorumumu. Tamam. O zaman değerlendirme bu anketin onu sonunda değerlendirme alınmayacak bu cevabımız. Tamam. Ondan sonra geliyoruz yeni konumuza. En gıcık kaptığınız şeyler. Sakız. Ağızda, masada, hatta pakette, hele de şekerli sakızların çürümüş meyve kokusu, hele de bu sınıfta ya da sinemada falansa iyiden beter. Bu tip yapay ve meyve aromalı her şey diyor. Sakız. Aslında sakız da öğretmenlerin en sinir olduğu şey olabilir mi ya? Ya ama ben hep sinir oluyorum yani, sınıfta değil. Genelde çok sinir. Hiç sakız çiğnemez misiniz? Hiç çiğnemem. Şöyle alsınız bir tane daha. Hiç çiğnemem. Çıtır çıtır çıtlata çıtlata. Hiç çiğnemem. Çok iğrenirim. Fakat geçen sene bir tedavi geçirdim ya. Evet. O zaman sabaha kadar sakız çiğnemem gerekti. Yani işkence gibi. Onun için hiç çiğnemem filan. Niye çene demiyorum. Çalışsın falan diyor mu? Çıkırık bezleri çalışsın. Sonra ondan ağlıya önce de, ağlıya çiğnedim. Ama ondan önce de sevmiyordunuz değil mi sakız hiç çiğnemeyi? Hiç sevmem. Yani bu yani tedaviyle alakası yok. Hayır, hiçbir zaman sevmedim. Peki kızınız çiğniyor mu? Çiğniyor. Nasıl oluyor peki? Ne yapayım, nasıl oluyor işte, alıştım biraz. Ama biraz kokusuz çiğniyor en azından. Ya bana da saçma geliyor sakız çiğnemek. Çünkü ben bir süre sonra çiğniyorsan ne yapacaksın? Yutacaksın. Bu argümanlar 100 yıl öncesinin argümanı Five. Hayır. Ben çocukken kimse bana bir argüman dememişken ben bunu bulmuştum. Çocukken ateşi de buldun. Ha, kibrit diye bir şey buldum. İlk çağda neden bulamamışlar bunu bugüne kadar? Ya şimdi de çok fazla beceremiyorum. En fazla sakız çiğnemem de 5 dakikadır 10 dakikadır. Ondan sonra otomatikman bir durum. Kimseye yakışmıyor ama yani. Hayır, o yüzden ciddi açıklamalar. Bir de beni yıllarca şey diye korkuttular. Ben yutuyordum böyle. Ondan sonra sakın yapma. Midene yapışır. Bağırsaklarına yapışır. Hani mide biraz daha büyük olunca onu halledemez diye düşünüyorsun da. Esas bağırsaklara yapışıyormuş. Kilitlenip kalırsın diye. Yıllarca ben de hiç sevmedim sakızı ama işte sonra insan el mecbur. Sen çiğniyor musun? İşte olursa arkadaşlar ikram ederse. Hani arada böyle ikram ederlerse. Ben bazen çiğniyorum. Ben yani bir şey diyemem ama yani erkeğe yakışmıyor demiyorsun. Yani erkeğe yakışmıyor diye bir şey yok. Siz kadın erkek hiç evet, ayırt etmek istesin. Ben sokakta çiğnemiyorum. Yani evde. Da bazen baş başa bir naneli patlat diyoruz. İşte öyle şakka şakka diye çiğniyoruz yani. Gerçekten bence de hiç yakışan bir şey değil. İyi vallahi kesin. Ama patlatmak zevkli. Yani benim mesela sakız çiğnemem de çok çirkinmiş. O yüzden bana özellikle ikram edilmez. Yani ben böyle bir çiğner çiğner ondan sonra ağız içi patlatma var ya. Ha tıkırdatarak çiğnemek. Ay işte ben ona dayanamıyorum. Ben de o bütün pis huylar çiğnemek var. Sakızı bana verdin bütün bunlarla karşı karşıya. Sen de biraz yalan da var galiba. Yalan yani bazen tabii yani hani ben yılan değil de yalan var. Yalan var. Evet. bugün 6 Mayıs. Herkes doğum gününden bahsediyor. Ankara Radyosu'nun 1. yaşından bahsediyor. Biraz biz de bahsedelim. Ya herhalde. Sakız bilmem ne. Garip bir şeylerden evet, bak. Evet ya millet neler neler konuştular. Hakikaten biz de sakız ciklet konuşuyoruz yani. Biz bir senedir bunları konuştuğumuz için. Normal. Genel bir yılın özeti gibi alıyor olabilir dinleyicilerimiz. Ben ilk defa yayınımızın başında teessüflerimi ileteceğim. Çok değerli arkadaşım Fahir Öğünce. Ya bu tamamen tamam haklısınız bir yani. Bir stüdyomuzu gözümde canlandıralım dinleyicilerimizin. İzin verirsen Fahir. Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz dün konuştuk biz. Şık şıkırdak geleceğiz. Çok buraya şey geleceğiz. 1. yaşımıza uygun geleceğiz. Ankara Radyosu'nun 1. yaş kutlamalarına diye. Efendim ben naçizane bir şeyler giydim. Birkaç denemeden sonra bulduğum bir kıyafet. Güzel bir kombineyle geldim. Ege Kayacan da aynı şekilde öyle şık bir şekilde gelmiş. Şık Fahir senin tamam canım, laf etme şansın yok. Ege'ye bakma öyle yani şık mı falan diye gözünü küçülterek bakma öyle. Yok, her zaman stüdyomuza baktım ütülü mü değil mi diye. Her zaman stüdyomuzun en şık adamı olan Fahir nedense bugün zıtlık olsun diye mi? Daha çok ilgi çekmek için mi acaba? Ya yok vallahi. Yani Bahar böyle Hanım'a mı güvendin? Bahar Hanım'ın şıklığına güvenerek. Ben yani serseriyim falan gibi böyle ya bir şeyler mi? Öyle bir şey değil ciddi söylüyorum hakikaten eve uğrayamadım çocuklar. Bir tek yani şu ekleri hayır, almaya dün, vaktim şey, oldu. Lafı senden çıktı Fahir hatırlıyorsan. Yani bu hepimiz jilet gibi giyineceğiz. Hepimiz bak öyle ondan sonra bir tek ben gelmeyeyim öyle falan diye böyle bir şey dedin. Evet. Hatta dedim. Bir çok affedersiniz bir hayvan ismini kullanarak da bu benzetmeni pekiştirmiştin dün. Şu ben bugün çok hayal kırıklığına uğradım. Vallahi çok özür dilerim ya hakikaten nokta haklısınız. Güzel bir seneye telafi edeceğimin garantisini şimdiden seneye veriyorum. Seneye değil yarın. Yarın. Hemen yarın istiyorum. Tamam o zaman cezalı olarak yarın siz normal kıyafetlerinize gelirken normal, ben şık takım edeyim. Yarın çünkü cuma zaten. Tamam. Yarın biz serbest kıyafette gelelim. Ege'yle. Sen böyle güzel şeyle git. Güzel takım elbiseyle geleyim. Yani. Peki ben şimdi Bahar Hanım da stüdyomuzdayken ona bir sormak istiyorum. Evet, ne zamandır dinliyorsunuz Bahar Hanım Ankara Radyosu'nu? Herhalde başından beri dinliyorum. Yani en başından beri? Herhalde en başından beri dinliyorum. Ne söyleyeceksiniz? Ay bayılıyorum ne söyleyeyim ya. Bütün Ankaralı kadınların sevgilisisiniz. Ne diyeyim? Hepimiz bayılıyoruz. Ay çok teşekkür ama ederim. Ama efendim yalan çok, çok utanıyoruz ama şu anda. Ama anladığım kadarıyla erkekler de bayılıyor. Enteresan bir şey. Enteresan. Demek ki. Çünkü evet. İşte bir Murat Gürdal Akkoç olsun. Evet. Biz de ona bayılıyoruz. Onur Baykal mıydı? Olsun yani. Herkes. Biz de onları size biz de bayılıyoruz. Böyle karşılıklı ay, herkesin vallahi birbirinin bayıldığı bir ortamda. Ne kadar güzel Ankara Radyosu böyle bir şey yaptıysa. Yani buraya gelmeye cesaret ettim. Düşünün artık. Çok iyi yaptınız. Zaten biz ilk programımızda samimi miyiz diye sormuştuk. Herhalde ona güvendim. Cevabını zaman içinde de vermiş olduk. Peki o zaman bir hemen test yapalım. Bizim üçümüzün de temizlik günü hangi gün? Salı. Ankara Radyosu'nda neler konuşuyor? Kapıda bu soruluyor zaten yani. Öyle aldılar beni içeri. Peki Fahir Öncü'nün üçüncü ismi. Vallahi bilmiyorum. Göbek adı falan diyeceğim. Göbek adı. Eyvah dur bir dakika. Yani duymuştum ama hatırlamıyorum. Aa. Seçenek verelim. Ege seçenek evet, ver. Evet seçenek verin. İzzet. Yıldızhan. İzzet. Tevfik. Tevfik. Cengiz. Tevfik. Tevfik. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Ay, çok heyecanlandım. Peki. Sofair. Birer tane soracağız. Evet. O zaman Ege'nin oturduğu Hamin annemin ismi. Ege'nin Hamin annesinin. Hamin annemin ben biliyorum, bilmiyorum Hamin'in ne olduğunu. Müştak'ı biliyorum. Kim olduğunu bilmiyor bence sorun mu? Hamin annen değil. Yok mu? Yok Hamin annem. Kim? Hamin inen var mı? Hamin inen. Hammam var mı? O da yokmuş. Anneannesi. Asma anneannesinin. Ege'nin anneannesinin adı. Onu da duydum, o da herhalde heyecandandır. Yok şu an zaten yayında çok konuştuk. Ama bir kere şeyde. Konuştuğunuzu duydum. Konuştuk ama ben de hatırlamıyorum. Konuştuk isim olarak geçmiyor. Anneanne. Yine seçenek alabilir miyim? Anneanne. Genelde anneanne diye geçiyor. Anneanne o zor. Diye geçiyor. Evet. Sen zor. Kendi sorunu sor gene Fahir. Peki ben kendi sorunu. Ama yayında lutfen değerlendirilmiş bir şey olsun. Ha yayında değerlendirilmiş. Yayında konuşulmuş. Yalnız ben yayının bir kısmını kaçırıyorum biliyorsunuz. Hangi kısmını? Yolda mı oluyorsunuz? Nasıl oluyor? Gerçi sporda yolda. Oluyorum ya bazen. Sporda oluyorsunuz. Sporda dinletmiyorlar mı bizi? Normalde dinliyorum ama eğer böyle toplu yapılan bir şeye katılırsam o zaman dinleyemiyorum. Ama yürüyüşler yaparsam dinliyorum muhakkak. Peki gün içinde sizin programınız nasıl? Yani sabah sizi 9.30'a kadar dinleyip derse giriyorum. Sonra o kısmı kaçırıyorum. 3.30'a kadar dersteyim. 3.30'a kadar da. Ankara Radyosu'nu ondan sonra dinleme şansınız oluyor mu? 3.30'dan sonra? 6'dan sonra. 6'dan sonra. 6'dan sonra dinleyebiliyorum. 6 itibariyle. Şimdi ben şeyi soracaktım. Arada biraz geliyorum ama. Gene sakız konusunda kaldı aklım. Bir taraftan da bu gündeme bakıyorum da gazeteden ne oluyor ne bitiyor falan diye. Girmeyelim o zaman sakız konusu. Biz hiç Ankara Radyosu'nda birinci yılımızı konuşuyoruz. Öyle yapalım. Şimdi ya da gündemde konu varsa Bahar Hanım'la beraber konuşalım. Duygu Hanım'ın bir mesajı var. Radyocular gününüz ve birinci yılınız kutlu ve mutlu olsun. 140 karakterli konuşmalarınızı bekliyoruz diyor dinleyicilerimiz. Ha, evet. Gözyaşlarına boğulacaktı gene Fahir'in evet. Dedi öyle bir konuşma yapacağım. Ağlamayan gitsin valilikten insan değilim diye belge alsın dedi. En son buydu. Evet. Programı bu noktada bıraktık. Yani iyi ki o konuşmalara 8'e 2 kala falan girmişiz. Biraz daha uzasaydı ne noktaya gelecektik bilmiyorum ama konuşmaları alabiliriz. Evet. Ben o konuşmalardan önce hakikaten bir konuşma yapmak istiyorsun anladım. Hislerim kabardı. Sevgili Ege, yani bunu bahsetmesem olmaz, bahsedecek bir şey değil ama yani bugüne kadar Ege'den sayılı sayıda hediye almışımdır. Şöyle bir yan yana düşünüyorum. Üçtür, beştir ama bu aldığım hediye ki 10 yılda üçtür, beştir diyorsam hesabını size bırakıyorum. Yani ortalama 2-3 yılda bir falan denk gelecek bir hadise. Hayır, güzel bir şey söyleyeceğini zannediyorum. Güzel bir şey söylüyorum. Kötü bir şey söylüyorsun. Yok yok, güzel bir şey söyledim. Ben şey yapayım da bir bak, teşekkür edeyim ama arada da lafımı sokayım. Hayır hayır. Ama cümlenin sonunu dinlemediniz ki. Sonunu dinleyen kahraman olamaz diye biliyorum. Şimdi 3 yani işte herkes laf çarpmışım gibi geliyor ama bugün bize Oktay'la bana ve kendisini de ödüllendirme gereği hissetmiş. Ona kendisine yaptırdığı bu artık ne diyeyim bu kupalar herkese Ege şey yapmış sevgili dinleyiciler. Bu stüdyoda çekilmiş fotoğraflarımız ve hepimizin özlü birer sözünü yazdığı birer kupa yapmış. Evet burada Oktay'ınkinde samimi miyiz yazıyor. Evet. Benimkinde have you ever yazıyor. Tabii bu özlü söz kim ise altında onun ismi de yazıyor. İsmi de var imzası. Ve Ege Kayacan'da da şey yazıyor. Ne kadar güzel. Onu web sayfamıza da koyabiliriz. Bu arada web sayfamız için ben bir iş yapmam gerekiyordu da son günlerde aksattım. Hı. Tam olarak geçtiğimiz yıl yayın sırasında aldık ya biz o web sayfasını. Buradan söyleyerek sırf böyle ortalığı karıştıracak insanlara da yol göstermeyeyim ama karıştırmaz canım dinleyicilerimiz. Yani niye karıştırsın? Süre doldu. Süre mi doldu? Bir yılı doldu işte bugün tam bir anlamıyla. Yıl. Evet. Hayda. Yani şu anda beraber ve solo sohbetler .com bakalım duruyor mu hala diye bir bakalım. Bakalım ne bir oluyor, bakalım. Bunu tekrar yayında bakmamızla samimi miyiz sloganını gerçekten şey yapan bir şey oldu. Canlı yayında sitemizi kapattılar. YouTube'dan sonra başımıza gelen en büyük felaket. Canlı Türkiye'nin. Yayında internet sitesi rezaleti. Ben şeyi de tamamlayayım da konuşmamı. Buyurun. Ege'nin kupa deyince bu bardak. Kupa, bu bardak o yani şöyle söyleyeyim. Ege hayatının sonuna kadar bundan sonra bana hediye almasa yeridir. Tabii onun inisiyatifine biraz abartmadım bu Fahir'i. Hakikaten yani. Çok beğendim. Tamam. Gerek estetik çok olarak, güzel. Gerek böyle kullanım olarak. Yani tamamen kendimi bulduğum bir kupa. Eline koluna sağlık sevgili Ege'cim diyorum. Aklına sağlık, yüreğe parana sağlık. Güzel de para harcamışsın yani, hiçbir masraftan da kaçınmamışsın. Güzel oldu. Cengiz abimizden de rica edelim bizim bilgisayarımızın sesini açsın. Ben yeni bir takım uygulamalar artık programımızda birinci yılı doldurduğumuz lazımdı. Için evet. Dünyanın bugüne kadar hep en çirkin şeyi olduğunu söylediğim alkış ve kahkaha efekti. Ve bir espri yapın da hemen kahkaha efektimizi de şey yapalım. Espri deyince de öyle şey... espri deyince şöyle bir şey olsun. Espri deyince hemen şey yapmıyor da mesela böyle bir anlatınca olmuyor da yazılı yaşayınca çok komik. Çok gülme, çok gülme herhalde bu esprimi. Daha komik bir esprim. Veya fıkra da olur. Veya taklit de... Şu şeyi yapabilirsiniz isterseniz. Neyi? Şaban. Tosun Paşa mı? Elmas nerede falan. Ha, süt kardeşler. Ha, süt kardeşleri. Tamam. Ben... Süt kardeşleri yapalım mı, istiyor musunuz? Hayır, güzel. Yapmayalım istersen Fahir. Yapalım diyorlar Oktay. Yapın diyorlar. Bizi yani. Anlıyorlar mı? Bunlar yabancı gibi. Yabancı bunlar biraz. Bunlar tepkiler de biraz. İngilizce konuşalım isterlerse. Şu efektlerin bir Türk efektlerini yapamadılar yani. Oy oy oy oy oy anam anam anam diye böyle anam şey anam benim benim benim. Evet buyurun süt kardeşlere giriyoruz. Ya ama şimdi Bahar Hanım da var canlı canlı da yani ilk kez ben hiç bunu sizin dışınızda kimsenin karşısında yapmadım. Yani bu utanmadan şey, her gün radyoda yaptığım şey. Bakmayın ben. Ya hayır bakmayın değil de yani hakikaten sizin dışınızda bunu yaptığım herhangi bir ortam onu ben söyleyeyim de ona göre şey olayım. Yani tabii biraz bakmıyorum vallahi. Peki. Nasıl dinliyorum evden? Nasıl başlıyor da ay çok heyecanlı. Ne diye başlıyor? Bir saniye. Seyirci ne diyor? Acıklı halinize gülen bir grup oldu. Ya Ege hiç yapmasak mı? Dünya Radyocular Günü'nde radyoculardan tiksinmesin insanlar. Hakikaten. Bak takdir aldım Fahir bunu düşüneceğim. Valla. Hakikaten iyi akıl ettim Fahir. Valla belagatim açıldı Dünya Radyocular Günü'nde. Çünkü normal şartlar altında olsa ben o bodoslama şimdi 5 kere yapmıştım. Ve daha da eğlencelisi bundan sonra bir takım esprilerden sonra... Tuş mu? Bu olacak. O zaman şöyle yapalım. Bugün stüdyomuzda... her zaman olduğu gibi bizim dışımızda çok değerli bir konumuz var. Bahar Akçura. Çok güzel oldu. Çok eğlenceli ama ben bu ay, programa dalıyorum ara ara. Vallahi çok, duygulandık. Çok duygulandık. Bu arada ilerleyen dakikalarda Murat Bey'i de konuk alacağız. Evet gerçekten de. Ne oldu bu Ankara Radyosu'nda? Neler umuluyordu? Neler bulundu? Ve Murat Bey'i de yakından tanıyacağız. Herkes onu farklı tanıyor. Biz esas Murat Bey'in arkasındaki Murat Bey'i tanıyacağız. Arzu Hanım da hattımızdaymış bu arada. Ona da bir iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Arzu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Efektler güzel. Ne güzel. Arada. Neredesiniz şu anda? Yine trafikteyim. Her akşam olduğu gibi. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bir yıldır konuşuyoruz neredeyse sizde. Şu şehirde bir yerde oturayım. Ondan yani, sonra trafikte kaybedeceğim vakitte bir örgü öreyim veya bir kitap yazayım. Trafikte geçen yıllarım diye. Yani niye vakit kaybedeyim? Sizi dinliyorum işte. Daha iyi bir şey olabilir mi? Sizce bizi dinlemek vakit kaybı mı? Yoksa işte. Bedava olduğundan bir nakit kaybı yok. Bir nakit kaybı olmadı kesin doğru söylüyorsun. Yalnız Arzu Hanım demin çok güzel cevap verdi. Niye vakit kaybedeyim sizi dinliyorum diye. Seyirci uyudu. Evet hakikaten de. Yalnız biz, iki ayrı program olduğundan. Ya benim lafıma niye bir şey alkış filan. İsterseniz Arzu Hanım onu şey yapalım. İsterseniz hiç yaşanmamış gibi tekrar seyirciyi ayarlayabilir miyiz? Yok tekrarını yapmayalım. Ben şey için aradım. Buyurun. Radyocular gününüzü kutlamak için. Çok teşekkür ederiz efendim. Nice. Çünkü son 13 yıldır falan herhalde her sabah ve her akşam yani son 1 yıldır her akşam ama diğer zamanlarda her sabah sizi dinliyorum. Ama ne güzel yapıyorsunuz. Başka bir istasyonda zaten açtığım yok yani. Vallahi bravo Arzu Hanım. O yüzden galiba anladığım kadarıyla bizim programımızın süresine göre ayarladığınız iş yerinizde trafik. Evinizin mesafesini. Tabii o yüzden hiç sıkılmıyorum. Ya trafik değil baba. Sıkılmıyorum biz yani. Biz 3-4 saatlik bir program yapıyor olsak her gün Afyon'a gidip gelmeye de hazırsınız anladığımız kadarıyla. Yani bir şekilde şekilde dinlerim. Bilmiyorum. Yani öyle bir planınız olursa onu bize önceden, yani bir yayın döneminin öncesinde haber verin. Biz ona göre teklifi o şekilde. Zaten ofise girince ofiste de dinlemeye devam ediyorum yani. Ha, o avantaj varsa tamam. O zaman tamam. Peki Arzu Hanım, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Başka ailede var mı hiç radyoculukla uğraşan, onlara böyle bir bugün aramanız lazım. Yani tamam biz dinliyorsunuz, çok yok, teşekkür ederiz ama. Yok, bizde yok hiç radyoculukla uğraşan. Hiç mi yok? Peki şeyler de olur. Bizim ailemizin radyocuları sizsiniz işte, yani yıllardır. Ay, tam bir aile radyosu olduğunuz bir kez daha ortaya çıktı diyoruz. Ama sen hep kendinden soru söylüyorsun. Canım, geç kaldığı için aslında Arzu Hanım. Ona göre ayarlıyor çünkü Ege, ona göre es veriyor, ondan sonra. Arzu Hanım biraz da şimdi bu tuşu yapan müzisyenlerimiz yeni olduğu için yavaş yavaş oturacak. Algısı zayıf o müzisyenler. Espriden anlamıyor adam. Yok canım öyle. Biz bunu dürtüyoruz anca öyle şey yapıyor. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Arzu, bir şey böyle bir mesaj verecek olsanız ne demek istersiniz? Tüm dünya radyocuları için. Tüm dünya radyocularına ve şu anda mikrofon sizin, istediğinizi ya, söyleyin. Tüm dünya radyocularına şunu demek isterim. Radyoculuk nasıl olur? Bir gelip sizden ders filan alsalar diye düşünüyorum yani. Efendim estağfurullah. Yani tabii ben ki. Ben öyle düşünüyorum. Bunlar tamamen Arzu Hanım'ın fikirleri diye biz şey aynen yapalım. Aynen. Tabii. O sizin zerafetiniz. Söylediklerimin arkasındayım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten mahcup ettiniz bizi diyelim ve Ankara Radyosu'na adına Arzu Hanım'ın bu güzel sözlerini alalım. Vallahi çok teşekkür ediyoruz Arzu Hanım. Bir şey değil. Oldu, hadi siz şey yapın böyle kıyı kıyı yavaş yavaş şey yapmayın, daralmayın, bunu almayın. Biraz camı açın, şey yapıyorsunuz siz. Arkadaş ses, yayına ses karışmasın diye kapatıyorsunuz. Evet. Şöyle ferah verirsiniz. Vallahi buz pus pus olursunuz. Şu anda kapattım, sonra açacağım tekrar. Ha, peki, açın efendim. İyi yolculuklar diliyoruz, çok teşekkürler. İyi Arzu akşamlar. Hanım, cuma akşamı için bir planınız var mı? Sizin bir şeyiniz mi var? Biz bir teklifimiz var. Konser davetiyesi verelim eğer Yaşar seviyorsanız. Yaşar yok, pek sevmiyorum. Peki kuşlar desek? Ya ben ayıp oldu acaba. Biz gene davetiyeyi verelim, siz gidin yüzüne söyleyin. Ya da seni sevmiyorum diye. Ya da seviyorum deyin de davetiyi aldım deyin. Belki değerlermiş onlar... Aldım deyin de sonra almayın. Öyle bir şey değil. Nasılsa samimiyiz. O yüzden Arzu Hanım tamam peki. Teşekkür ediyoruz o zaman aradığınız için tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yolculuklar. Yaşar Bey. Sevmiyorum. Yaşar Bey sizi pek sevmiyorum. Bahar Hanım siz seviyor musunuz Yaşar? Duman falan seviyorsunuz onu biliyoruz da. Sevmiyoruz. Aa, Yaşar'ı sevmiyorsun. Sevmiyorum. Yaşar da Adanalı hemşerim olur benim. Ondan bahsetmiş miydim ben? Adanalı aynı mı? Her Adanalı aynı mı diyerek gerçekten Bahar Hanım memleketçilik yapmama karşı koydu. Evet. Yalnız evet Fahir'de öyle bir şey var yani. Adanalı sanatçıları dinletiyor bir tek bize. Bir Yaşar dinliyoruz. Arkasından Murat Göğe bakan. Yani Haluk Levent. Bazen içimiz kıyılıyor hakikaten o şeyinden. Ya yapacak bir şey yok. Yani sonuçta son dönemde çıktı bir defa. Çukurova'nın çocuklarıyız. Biz Çukurova çocuğuyuz. Lay lay lay lay lay lay. Evet. Arzu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz de hani bu tür jestler yapmak isterlerse jest telefonumuzu veriyorum ben. 0312 alan koduyla 444-2406. Hani Dünya Radyocular Günü yani böyle tabii oradan buradan. Ben yazılı mesajdan ziyade daha böyle o sesteki şeyi sıcak, almak. Sıcak mesaj sıcak, samimi bir şey bulmak sen istiyorum. Gene konuşmanı yap da insanlar duygulanıp duygulanıp arasınlar. Ben şimdi ben tabii duygu yoğunluk artması lazım. Şimdi ben böyle pat diye mesela spor yapacaksın. Bahar Hanım spor yapıyor mesela. Spor yapmadan önce bir ısınmanız gerekir. Isınmadan patladan herkes ne olur? Lifiniz atar tabii, kalırsınız tabii. Orada. Hafazan Allah. Kaslar tabii gerilir. Kaslar gerilir. Bir insanın olur başına gelebilecek en kötü şeylerden biri lif atması. Yani duygusal lif atmasından mı korkuyoruz evet şu an? Evet. Duygusal lif atması hayat en korktuğum şeylerden biri. Bir de damar damar üstüne de binebilir. Binebilir. O da çok önemli. Bir de yanlış bir inanış var. Tıpta damar damar üstüne binme diye bir şey yok diye yanlış bir halbuki var diye biliyorum ben. Tabii var. Bahar Hanım da zaten sonuçta bilimsel bir insan. Evet. O yani bizim dediğimiz bir şey sonuçta değil. Sonuçta ODTÜ'de öğretim görevlisi değil misiniz? Evet. Evet. Evet, gerçi İngilizce falan ama yani bir sürü kitap okudunuz siz İngilizce orada da yazıyordur. Damar nedir İngilizce'de? Vein. Vein. Damar damar üstüne bindi. Vein over vein. Vein over vein. Bunu hiç görmüş müydünüz vein over vein'i bir yazıda? Şeyde House'da geçiyor ya. House'da var. Doktorlukta WoW diye kısaltılmış onun. Tabii canım. WoW diye şey yok hastada WoW durumu var. Hemen o öfeleyin diye bir şey var orada ilk olarak yatırıp. Hatta tıpta öyle oluyor bir şey yok falan dedi o House'un yanında çalışanlardan biri de. Sonra dizden kovdular. Tabii House tokat attı orada. Saçmalama bastonuyla dürtmüş. Değnekle vurmuş diyorlar. Ben daha sert bir şeyler bekliyordum. Evet. Buradan ben bir taraftan şeyi halletmeye çalışıyorum da şu internet sayfamızla ilgili meseleleri halletmeye çalışıyorum. O sayfanın şimdi şöyle bir sıkıntısı var sevgili dinleyiciler. Şey diye yola çıkmıştık, aslında çok güzel numaralar yapılır o sayfada da, ne oluyorsa yayın sırasında olsun. İki saat zaten stüdyodayız. Bir yere çıkamıyoruz. Burada bir sosyal tesise gitme durumumuz olmadığından bir taraftan sohbet ederiz, bir taraftan da sayfayı doldururuz diye düşünüyorduk. O yüzden biraz böyle biraz kavruk bir sitedir ama gene de amacına ulaşıyor. Sonuçta. İyi ki 2-3 günde bir yazılmış yani. İyi. İyi. Gayet bir sürü yazılmış yazı var orada. Bir sürü yapılmış hadise var yani. En azından yazılı şeysi, yazılı tarihimiz o beraber ve solo sohbetleri. Hatta belki de şeyin, gerçi ben mesela bugün işte bu Ankara Radyosu ile ilgili biz kendimizi de ayrıca biraz özel şey yapıyoruz böyle, yani ilk gününden bugüne kadar bir yıldır böyle işte hani. Söyle canım, utanma. Utanmadan söyleyeceğin tek gün bugün Fahir. Utanmadan söyleyeyim şimdi açıkçası, hani kimse darılmasın, gücenmesin. En baştan bugüne kadar hem aynı saatte böyle hiç şey yapmadan, değişmeden, aynı efendime söyleyeyim istikrarla devam eden bir programımız bir var. Bir programdır ve de hakikaten radyonun bizden başka da öyle birisi olduğunu şey yapamayacağım açıkçası, göremedim yani, açık söylemek gerekirse. Evet. Yani, öyle bir gururumuz da öyle, var. Öyle bir gururumuz doğru, da var. Bunun bir nişanesi olarak onu tabii radyomuzun bize gösterdiği. Hadi bakalım bir nişanesi olarak sık kolonyaları da bir Oktay Demirci'nin, sevgili dinleyiciler, herkes hakikaten sözünü tutuyor. Son derece kalite, burada marka veremiyorum ama kolonya deyince en güzel markalardan bir tanesi. İsterseniz şey yapalım, bir küçük ara verelim, ondan sonra da konumuzu Murat Bey'i alalım. Ondan sonra da Ankara Radyosu'nun kuruluş hikayesini dinleyelim. Biz çünkü biraz içinde bulduk kendimizi. Evet. Yani kurulduktan sonra geldik stüdyoya. Böyle bu binanın satın alınmasından itibaren. Şeyde, dolaşmalardan itibaren daha doğrusu. Emlakçılardan. Radyoluk bina. Ne için kullanıyor? Radyo tipi bir şey. Dört radyomuz olacak. Arazinin alınması ve inşaat süreci, Alman hepsi, müteahhitlerin yaptığı bu binada neler. hepsini öğreneceğiz şimdi ilerleyen. Duygu Güven hattımızdaymış. Önce ona kulak verelim. Duygu Hanım, iyi akşamlar. Hattımızda mı? Hattımızda olacak biraz sonra. Olacak. Hattımızda olmasını. Aklımızda ama. Aklımızda ve hattımızda. Hattıma gelmeyen başıma geldi dediğimiz şey işte bu. Evet. Oldu. Oldu. O zaman oldu galiba. Hattımızda. Benim gördüğüm kadarıyla yani şey oluyor. Nizamettin Bey kendisi konuşuyor. Biz de hiç bağlamıyoruz dinleyicilerimizi. Duygu Hanım. Sadece... Ha, merhabalar, nasılsınız? Ne oldu? İyi, teşekkür ederiz, sizi sormalı. Bir yere mi çarptınız bir yerinizi? Hayır. Ha, ya, böyle. Ya. Ne güzel geliyor sesi Duygu Hanım. Ben ilk başta öyle bir şey olunca dirseği çarptı, o çok pis olur. Yok, hayır. Çarptım. Zım eder, vallahi öyle bir şey zannettim. Sanırım Nizamettin Bey miydi biraz önce konuştum. Evet, evet. Kendisiyle bayağı böyle sohbet ilerlettik. Buldunuz tabii. Bir anda yakışıklı. Şaşırdık tabii. Halinde. Yalnız Nizamettin Bey hakikaten Ankara Radyosu'nun en yakışıklılarından birisidir. İyi. Yani ne diyelim. Duygu Hanım, siz evli misiniz? Bekar mısınız? Bekarım. İyi. Ben komik kapatalım. Biz sizin Dünya Radyocular Günü'nü kutlamak istiyoruz. Çok burada güzel. Kalabalık bir grubuz. Arkadaşlar alkış. Kortej. Kortej olarak şey mi yapıyorsunuz? Efendim? Kaç kişisiniz orada Duygu Hanım? Kaç kişiyiz? 5 kişiyiz. 5'i de kız mı? Hayır değil. Erkek var mı aranızda? Var. Kim var? Kim var? 3 arkadaşımız erkek ama isimlerini veremeyeceğim. Niye vermiyorsunuz? Veremem çünkü olmaz. Doğru olmaz. Ne? Belki de başka radyocular. Başka radyocular da tutuyor. Tabii doğru. Özel radyodan arkadaşlarınız var yanınızda. Yani. Peki sansasyon yaratacak isimler mi Duygu Hanım? Evet. Hepsi nevi şahsına münasır insanlar. Ve hani ismini verirsem gerçekten bütün dinleyicilerini şaşırır. Özellikle şu anda Türkiye'nin geçmekte olduğu çalkantılı süreçte. Aynen öyle. Borsanın kapanması aslında bizi biraz rahatlatıyor. İsimleri borsayı etkilemez yani, isim verseniz mi diyeceğim ama şey mi? İş arkadaşınız mı Duygu Hanım? Aynen öyle, iş arkadaşlarım. Yani toplam 5 kişisiniz, 4 arkadaşınız da iş arkadaşınız mı? Evet, hatta biz şu an sizi işten arıyoruz. İşten mi arıyorsunuz? Evet, hala çalışıyoruz. Ne tip bir iş bu Duygu Hanım? O konuda da bilgi vermeyeyim. Kamu kurumu olduğu hakkında Nizamettin Bey, o güvendiğiniz Nizamettin Bey'den hemen bilgi geldi. Tahmin geldi, doğru mu? Siz doğru. İki dakikada neleri neleri anlattınız ya. Ben de bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Aa, ben de çalışıyorum, ne tesadüf. Allah Allah. Petrol şeyleri nasıl bu aralar? Petrol varil fiyatları ne oldu? Bulun bölge bakmamız gerekecek. Şu an bilmiyorum. Babanıza sormadınız mı bu sabah? Ya hayır. Hep bu bilgiler Nizamettin Bey'den geliyor. Siz bunu mu söylediniz ya? Babam da petrolcü. Rahat ederiz. Yok canım. Duygu Hanım. Efendim? Duygu Hanım. Esas tamam. Radyoculuğa dönüyorum. Duygu Hanım. Niye şey yapıyorsunuz? Hakikaten niye üstüne gidiyorsunuz? Ne zaman bitiyor iş? Mesai ne zaman bitecek? Belli değil. Nasıl? O zaman bankacı mısınız siz? Hayır. Nasıl bu 7'ye çeyrek var saat? Hadi çıkın. Özele girmeyeceğiz dedi. Özele girmeyeceğiz dedi. Özel Dünya değil. Radyocular Günü ama biz biraz da meraklıyız biliyorsunuz. Ben daha fazla vaktinizi almasam. Ya olur mu Duygu Hanım? Sıkıldınız mı konuşmaktan? Hayır, sıkılmak değil de tamam. Şu an müsait değiliz. Nasıl? Niye gülüyorsunuz ya? Ne oluyor? Orada ne var orada? Bir şey mi yapıyor size? Hayır. O 3 tane adam size rahatsızlık veriyorsa söyleyin. Biz de... Telefonu verir misiniz? O beyefendilerden birine telefonu verir misiniz, konuşalım? İsmini sormayacağız. Efendim? Telefonu ya, verir misiniz o beyefendilerden birine? Dinlemeyeceklerdir çünkü şu an beni dinlemiyorlar. Hepsi kendi işlerinde. Çok başlıyorlar mı? Ekranlarına odaklanmış vaziyette. Ekranlarına odaklı. Evet, hmm. Evet, bu bizi evet. Gözetleyen kameralar var. Siz orada mı çalışıyorsunuz? Mobese falan gibi. Hayır. Mecliste mi çalışıyorsunuz? Hayır. Ben size ayrıca mail atarım, tamam mı? Tamam, siz bize ayrıca mail atın. Peki o zaman şöyle son bir şey söyleyecek olsanız. Ne demek isterdiniz? İyi ki varsınız demek isterim. Ama Duygu Hanım öyle kuru kuru oldu. Bizi bir meraklandırdınız. Şimdi biz ne radyoculuk gününü konuşacağız? Ne şey konuşacağız? Aklımız hep bunda olacak. 8'e kadar bunu düşüneceğiz Duygu Hanım. Şimdi pazartesi günkü anket vardı ya. Evet. İlk okuduğunuz cevaplar vardı. Aa doğru, siz orada varsınız. Tamam. Tamam. Şimdi neyse ben oradan evet çıkaracağım. Tamam, şimdi oradaşlar yerine oturdu Duygu Hanım. Tamam. Oradan çıkarmaya çalışacağız. Tamam. Peki. Abi tamam. Tamam. Aldı. Hadi bakalım. Herkes güzelce işinin başına. Çok teşekkür ediyoruz Duygu Hanım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim, eksik olmayın. Bu saatlerde müsait olmuyorsunuz anladığımız kadarıyla. Maalesef. O yüzden pek aramıyorsunuz bizi. Gene yazmanızı bekliyoruz, mesajlarınızı bekliyoruz teşekkür Twitter'dan. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkür ederim. Bay bay. Kızcağızdan hiçbir şey öğrenemedik. Kendi tebriğimizi de alamadık. Yani. Biraz böyle şey yapsaydık Arzu Hanım, ne güzel pohpohladı bizi. Hala utançtan terliyorum. Ben ondan mı terliyorsun? Radyocular sizden öğrensin radyoyu. Duygu Hanım da onun üstüne çıkacak bir laflar edecektir. Yani ben de mesela çok duygusal anlamda ilerlemiştim. Şu anda down oldum yani. Down yani. Yani bunu ben İngiltere'de ilk kez bu terimle karşılaşmıştım sevgili dinleyici. O da İngiltere'ye hani gitmemesine rağmen. Yani, moralde böyle. Bir terimle karşılaşan radyocu yakalandı diye. Bir filmde görmüştüm. Tamam. Bir filmde görmüştüm. İngilizce bir filmde. İngilizce bir film. O zaman bir müzik aramızı verelim. Müzik aramız. Evet. Ben bir teşekkür edeyim size. Biz size beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Radyocular gününüz kutlu olsun. Türkiye'nin en iyi, en güzel radyocularısınız. Estağfurullah. Bütün dinleyiciler beni kıskanıyordur. Yaşasın. Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Özellikle Allah, elinizin de dolu olarak buraya gelmiş olmanız bizi ayrıca mutlu etti diyoruz. Ne iyi ettiğinizde geldiniz. Çok sağ olun efendim. Bir müzik arası veriyoruz. Hemen ardından da yayınımıza devam ediyoruz. Murat Bey ile birlikte. I don't know. Peki öğrenci usulü makarna tarifi dersek nasıl bir tarif verirsiniz bize? Önce bir kere demliğe suyu koyacaksınız çünkü tencere yok evde. Orada yapacağız yani. Sonra sen devam edebilirsin. Sonra demlikteki su kaynamaya yakın olduğu sırada içine bir parça limon damlatmamız lazım. Neden ki? Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. TRT Ankara Radyosu sunar. Renkten, sözden, çizgiden, sesten. Radyo 1'de salı akşamları saat 21.05'te sizlerleyiz. Sanata dair her şey, olaylar, sanatçılar, birbirinden ilginç çalışmalar ve gökkuşağının eşsiz güzelliğini anımsatan yansımaları. Günümüzün yoğun temposu içinde bazen farkına bile varamadığımız, yaşantımızın vazgeçilmez parçası sanatın güzellikleri. Başlıyor. Sanatın sihirli dünyasına yolculuk başlıyor. Salı akşamları 21.05'te Radyo 1'de. Renkten, sözden, çizgiden, sesten programında buluşalım. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. 18.55 oldu saatimiz, Dünya Radyocular Günü'nde. Ceren abi teşekkür ediyoruz. Şimdi böyle bir şey var. Bir radyo binasının içinde çalışan herkes radyocu oluyor. Şimdi zaten hani Ceren abi teknik yönetmen olarak işin zaten mutfak kısmında, ama bir de gerçek mutfak kısmı var ya. İşte kahvesinden çayına kadar böyle bu işin hakikaten mutfağında olanlar var. Onlar da bence radyoculuğun mesela sırrını öğrenmiş oluyor. İşte mesela buraya Erdoğan çay getirirken "ey günler" diye gelmemeyi, mesela stüdyoya girerken telefonunu dışarıda bırakmayı. Evet, öyle bir incelikler var. Onlar da radyoculuğa ulaşmış oluyorlar. Murat Bey stüdyomuzda. Murat Altun Kaynak, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi bugünü ben çok dinlemedim. Şey diye, ikram var mı diye ara ara açıyordum. Yani evet, ben şeyler de yeniyor mu, içiliyor mu falan. Açıkçası. Onun hissini almak için. İşte Selinlerin teşekkür konuşmalarını dinledim ama maddi bir şey olmadığını anladım. Tekrar çok teşekkürler. Pastamız vardı. Ha, öyle bir şey. Biz ne pasta? Ya, yaş pasta. Evet. Onların yaş pastası varsa bizim eklerimiz var. Zaten radyocu tatlısı deyince akla ekler gelir. O kısımları gerçekten ben de çok şey yapmadım. Siz bugün birkaç programı konuk oldunuz değil mi? Konuk olamadım iş yoğunluğundan dolayı. Ha, biz ilkiz. Tabii canım. Bu arada sevgili dinleyiciler, biz şimdi böyle biraz çeki düzen vermiş gibi hissediyorsunuzdur. Yani seslerde olsun, gerekli bir düzenme var. Evet. Demin Bahar Hanım'ın olduğu kadar şey değiliz yani böyle. değiliz, bir düzenme var. Neden? Neden? Murat Bey... aynı zamanda müdürümüz. Yani. Değil mi? Aynı zamanda müdürümüz. Ben yayıncıyım. Yani evet. Yayıncıyız. Hepimiz aynı işi yapıyoruz. Aynı evde bulunuyoruz. Aynı evin aynı odasında şu anda beraber sohbet ediyoruz. Bu mutluluğu yaşıyorum şu anda. Sabahki bölümde arkadaşlarımız sağ olsunlar, Burak Can, Nilay Sandıkçı, Banu Tarancı ve Selim Bey'i de davet etmişler ama iş yoğunluğundan dolayı katılamamıştım. Yani kısaca nice yayıncılar istedi de gelemiyorsun. Çok güzel oldu. Kız hep güzelmiş. Ne demişler? Bir kızı kaç kişi ister? Bir kişi alır. Bir kişi alır. Doğru. Kişi alır. Özellikle mesai saatlerinin sonunda isteyenler alır genelde. Öyle bir şey. Zaten kız istemede dikkat ederseniz hep akşam saatlerine denk getirilir. Mesai olmasın. Ne kadar güzel bağladık bu konuyu. Bu konuyu da böyle bağlamış olduk. Murat Bey, şimdi bu radyonun kuruluş aşamasında neler düşünüldü? Biz hep burada bahsediyoruz, işte Türkiye'nin ilk sohbet radyosu diye. Şimdi yanlış da anlaşılmasın, Radyo 1'de sohbet ağırlıklı bir radyo olarak var ama radyo bir işte değişik programlardan oluşuyor. Bir söz ağırlıklı bir program. Onun adı oydu. Bizimki tam anlamıyla sohbet, sohbet radyosu. Evet. Nasıl karar verildi? Nasıl uygulamaya koyuldu? Şimdi şey olarak baktığımız zaman TRT Ankara Radyosu'nun binasına baktığımız zaman başka hiçbir radyoda olmayacak bir özellik. Ve o zaman Stüdyo 13'te o şey olur falan gibi bir altyapı zaten her zaman hazır var aslında. Mesela şeyi soralım, bir yeni bir radyo açmaya kalksak burada var mıdır hemen stüdyomuz şey olarak kullanabileceğimiz? Gerçi şimdi TRT Name, TRT Türkü var. Türkü var. Şu andaki bütün stüdyolarımız faal halde çalışıyor. Faal halde. Ama isterse mutlaka Ankara Radyosu'nun teknik ekibi bunu sağlayacaktır. Bu güce sahiptir. Hemen yeni şey kurulabilir. Yani o kısmı zaten çok dert değildi. Evet. Böyle bir radyo kuralım deyince daha çok içerik şeyi i̇çerik oluyor. Yani. Ne kadar sürdü şeyi işte artık o... İşte bu radyo kuruluş kararı verildikten sonra Sayın Genel Müdürümüz İbrahim Şahin, Daire Başkanımız Şenol Gökhan, Radyo Müdürümüz Amber Çükmen ve Program Müdürümüz Raşit Nuri Öztürk Özden tarafından bize bir talimat verildi. Bunu yapalım diye. Neden doğdu? Sohbet ihtiyacından. Yani sizin şu andaki yaptığınız programın adından da olduğu gibi. Sohbet ihtiyacı. Çünkü insanlar gider artık fertleşiyorlar. Yani bireyselleşmeye başladılar. Bu tabii birçok sebebe dayalı. Teknoloji olabilir, başka şeyler, sosyolojik anlamdaki sebeplerden dolayı ama giderek sohbetten uzaklaşmaya başladılar. Yani oturup da iki laf edelim ki sohbet edelim dediğinizde çok zorlandığınız olmaya başladı artık. Dedik ki madem böyle bir durum var ortada, o zaman sohbet radyosu, konuşan bir radyo ihtiyacı var ve bunu biz böyle giderelim diye düşündük. Ve bu maksatla yola çıktık. Birazcık zamanımız dardı açıkçası. Çünkü bir an önce bu açığın giderilmesi gerekiyordu. Hemen hayata geçirelim diye kolları sıvadık. Hep birlikte sizlerin de sayesinde bu açığı gidermeye çalışıyoruz. Şu anda birinci yaşını kutluyoruz. Vallahi peki şeyi merak ediyorum. İlk hani yola çıkarken hiç korktunuz mu? Hani çünkü hiç yapılmamış bir şey yapmanın, hani Türkiye'de bir şey ilk kez yapıyorsunuz. Bir de açıkçası. Bir de hiç tanımadığınız adamlarla yapıyorsunuz. Onu yani, diyemedim de tanımadığınız adamlar. Öyle, bizim yani, gibi adam ne hani yaparlar bizim, ne derler. Bizim başka radyodan yayınımızı dinliyorsunuzdur. Dinlemişsinizdir muhakkak, evet. Biliyorsunuzdur ama sonuçta radyodan ne kadar tanınır radyocu. Yani bizi de şey başka, gibi Gençlik Parkı'ndan çağırmalar. Bu üç genç sabahtan akşama kadar bankta konuşuyordu. Bunları bir çağırın bakalım. Bunlar radyoda konuşuyor. Tabii ki öyle değil. Sonuçta de. Sonuçta gene TRT'deydik canım. O kadar da bizim için demiyorum ama hani diğer başka diğer radyocu, diğer programcılar için de öyle bir doğru, şeyimiz tabii var. Gerçi biz TRT FM'de programlarımızı yapıyorduk ama Ankara tabii Radyosu'ndaki diğer programcıların da öyle bir şey var. Yani bütün bunları düşününce bir de kişilerden bağımsız fikir olarak da böyle Fahir'in hiç korkmadığınız bu sorusu aslında şey olarak okuyorum ben onu. Yani cesaret isteyen de bir şey. Evet, yani kesinlikle bu cesaret proje isteyen bir şey. Korkmadık mı? Tabii ki tedirgin olduğumuz noktalar vardı ama neticede denenmemişi denemek de ayrı bir cazibeye sahip. Yani bunu ilki olanı yapmak her zaman. Özellikle bir de yayıncıysanız mutlaka farklı bir şeyler denemenin heyecanı taşıyorsunuz. Farklı bir şeyse hemen atlıyorsunuz. Hemen yapayım bunu ben, ilk ben yapayım diye. Nitekim geçenlerde özel radyoların genel müdür yardımcılığını yapan bir arkadaşım gelmişti. Buradan ismini selam söyleyerek zikreteyim. Ahmet Yeşiltepe. Biz işte dedi, hedeflerimizde şey var. Konuşan radyo, speech radyo yapmaya çalışıyoruz dediler. Ama dedik biz yaptık. Hadi ya dedi. Evet gel hadi stüdyoya, buraya geldik beraber, gösterdim. Hayal kırıklığına uğradı çünkü ilkini yapmayı düşündü. Biz onu erken davranıp bir sene öncesinden yaptık. Tabii ki riskleri vardı. Tabii ki korktuğumuz şeyler vardı. Ama bu amacımızı gerçekleştirmeye herhangi bir etki şeyi olmadı, engeli olmadı. Biz sizleri tabii ki bir yerlerden tanıyorduk. İşte tanımadığımız insanlar da vardı. Sizler aracılığıyla ulaştığımız insanlar vardı. Ama bu çatının altına giren herkes bu sorumluluğu zaten taşıyor. Evet. Yani ister istemez taşıyor. Evet, çok farklı şeyler konuşuluyor. Çok güzel şeyler konuşuyor. Daha özgürce konuşuluyor. Ama hiç kimse bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadı. Biz de çok fazla müdahale etmedik zaten, biliyorsunuz. Yıllardan yayın yapıyorlar. Ve güzel bir şekilde gidiyor şu anda radyo. Giderek de daha da çok dinleyiciye ulaşmaya, daha çok dinleyici toplamaya başladı. Umarım daha da iyi günler göreceğiz. Hep beraber birlikte olduğumuz sürece. Şey de var, yani biz tecrübeli radyocular olarak burada işe başladığımızda sohbet radyosunun başka bir ritmi olduğunu ilk yayınımızda saatin hiç ilerlememesinden fark ettik. İşte normalde işte 15 dakika 20 dakika konuşup bir müzikte toparlayıp ondan sonra biraz müzikte gidip dinlenip tekrar devam etmeyi herkes zihninde oturtmuşken burada böyle yayıla yayıla hatta böyle normalde sohbet hadi acaba düşüyor mu falan gibi endişelerle konuşurken burada her konuyu zaman zaman çok eğlenceli bizi de güldürecek şekilde kendi kendimizi güldürecek şekilde zaman zaman da hakikaten düşüne düşüne karşı tarafı dinleye dinleye sohbet ettik. Hatta burada biraz birbirimizi dinlemeyi de öğrendik gibi bir durum da var. Yani beraber belki 11 yıldır program yapıyoruz ama son işte son bir yıldır da demeyelim. Son 3-5 aydır dinliyoruz birbirimizi. Yani şuradaki oturma konumlanmamız bir de aslında biraz da şeysi var. Mesela ben saatten çok tedirgin oldum ilk girdiğimde. Saate dönük oturuyorum. Ve saate sırtımı döndüm. Kimse darılmasın, gücenmesin. Bu zamana karşı bir tavır değil. Tamamen ben de yarattığı stresle alakalı bir şeydi. Ben de Celal abiden tedirgin olduğunu zannediyorum. Ben de mesela. Tabii saate dönmek demek Celal abiye de dönmüş oluyor. Bütün teknik yönetmenlerimize sırtımı dönmüş oluyorum. O da tavır yiyorum sonra. Ben özellikle burayı istedim çünkü Celal abiyi gördükçe güven hissi her şey emin ellerde hissiyle rahat rahat konuşabiliyorum. Mesela Oktay da kapıya sırtını döner. Yani dışarıdan gelebilecek hiçbir şey beni korkutmaz. Korkutmaz. Benim öyle bir mesajım vardır. Ben tamamen stüdyoya dönük. İşte teknik yönetmenimize yayın sorumluluğumuza dönük şey yaparım. Bunu müdürümüze bu şekilde de güzel bir şekilde açıklamış olduk. Nereye bağlıydık? Bunu da nereye bağlıydık? Bir de bir amacımız şey tabii Ankara'yı konuşmak. Ankara'yı evet. Konuşmak. Ben daha önce Erzurum'da görev yapıyordum ve Erzurumluyum. Prodüktör olarak görev yapıyordum. Buraya işte idareci olarak böyle bir görev verdiler geldik. Şimdi Ankara hiç bilmiyorum. Mesela düşündüğünüzde bakarsanız sizler içinde yıllarda yaşadığınız kenti biliyor olarak görüyorsunuz. Ama bu radyo sayesinde insanlar kenti tanımaya başladılar. Nasıl ben yeni gelen biri olarak kenti işte adım adım tanımaya başladıysam bu radyo sayesinde sizler sayesinde insanlar yaşadıkları şehri öğrenmeye başladılar. Yani işte şu işte resim heykel müzesi ne zaman yapılmış, kim yapmış, nasıl yapmış, işte ilerideki caddede ne var, sokağın adı neden bu şekilde konulmuş, insanlar ne yaparlar, ne ederler, ne yerler, ne içerler, hep bu radyoda konuşulmaya başlandı ve konuşuldukça baktılar ki o kadar es geçtiğimiz şey var ki, o kadar farkında olmalı şey varmış canım, ki Ankara ile ilgili aslında yani çok şey var. Eski de bir şehir aslında bakacak olursanız hani tarihi anlamda da bir şey yapayım yani öyle 300-500 senesi yok bu hani Ankara. Evet. Kaç senedir Ege? Sen onu daha iyi biliyorsun Ankara'nın. Ben en az 0'da 16 senesini biliyorum. Ben de 30 senesini biliyorum. Oktay sen de bayağı bir biliyorsun. Aynı 16-17 seneyi biliyorum ben de ama toplayabilirsin yani, onları. Ama gerçekten ben işte doğma büyüme Ankara'lıyım. Zaten ne kadar 100 kilometre de değil Çatalhöyük diye bir yer var. Evet. Düşünürsen çok çok eski. İşte. Binlerce yıllık bir tarihi olduğunu yani söyleyebiliriz. 2000 yıl yani 3-5 bin vardır yani temiz hesapla. Yani gerek Şehrengiz programında hani bizim gibi programlar da var tabii ki. Evet. Biz hani her şey hakkında konuşuyoruz. Şehir hakkında da konuşuyoruz. Efendime söyleyeyim başka konulardan da bahsedebiliyoruz ama hani sadece Ankara'nın tanınmasıyla ilgili yapılan programlar da var. Gerçekten de ben hani normalde çok fazla dinlemeyeceğimi düşünüyordum bu tip bir radyoyu. Hani programcının olmanın ötesinde. Evet. Gerçekten de yeni şeyler öğrendiğinizde yaşadığınız şehirle ilgili ben en azından bir dinleyici olarak onun teşekkürünü yapabilirim. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Nasıl bu noktaya geldik ya? Programı sunan adamda programı radyonun dinleyicisi konumunda geldi. Dinliyorum Ankara Radyosu'nu çok beğeniyorum. Nasıl garip bir... Ama şeyi merak ediyorum ben. Ankara Radyosu diğer işte Ankara'dan dinlenmeyen bölgelerde İstanbul'da, İzmir'de, evet. Mersin'de işte TRT'nin merkezinin olduğu yerlerde farkında olunan bir radyo mu Ankara Radyosu, bu kent radyosu? Yani çok o konuda eksiğimiz olduğunu söyleyebiliriz ki şöyle bir şey var. Bu kent özel bir radyo. Hı hı. Kentlinin radyosu, Ankara Radyosu. Projeler arasında büyük şehirlerde özellikle metropollerdeki bu açığı giderecek işte İstanbul, İzmir, işte Mersin, Adana burada kurulması planlanıyor. Oradaki radyolar da aynı bu şekilde olacak. Şehre özel olacak. Yani amacımız Ankara dışına yayılmak değil, Ankara'da kalmak aslında. Çünkü burası yerel bir radyo yani. Ankara'nın kendine has radyosu. Ankara konuşuluyor, Ankaralı konuşuyor, Ankara sohbet ediyor. Dolayısıyla çok uzaklara gitmenin hedefinde değiliz. Ha, bu bilinçli olarak zaten evet, böyle evet, ama evet. Hani En azından bu iş böyle yapılıyor. Tabii hani ki. Tekrar birinci aşamadan tekrar sizin keşfetmenize gerek yok gerek diye yok. Örnek radyo olarak evet, sunulabilecek evet. durumda. Zaten biz de bu yönde var tabii söylediğiniz gibi. Biz de bu işi öğrenmeye çalışıyoruz. Yani nasıl gidiyor? İşte deneysel bir çalışma aslına bakarsanız. Evet. Bir de nasıl yapılması gerekiyor? Tecrübe kazanıyoruz hep birlikte. Sonraki adımlarda bu tecrübeleri kullanaraktan daha iyilerini yapacağız. Ancak şöyle bir şey var, onu unutmadan geçeyim. Sadece Ankara dinlenmiyor bu. İnternet aracılığıyla bütün dünyada dinlenebiliyor. Evet. Evet. Ulaşabiliyor bütün dinleyicilerimize. Onu da takip edebiliyoruz. Bize kim nereden ulaştığını. Onlara da teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Sohbeti sevenler dünyanın neresi doğrusu olsun buluyor takip sizi. Ediyorum. Takip peki ediyorum. Podcast daha nokta atışı sorular evet, soralım. Evet biraz. Evet, biraz sıkıştırma evet. vardı. Evet. Yayınımız da şey yaptı da o podcast yani. Yayınımızı kullanarak hatta biraz şöyle söyleyelim. Sıkıştıralım müdürümüzü. Podcast. Podcast düşünülmüyor mu? Çünkü dinleyicilerimizden çok şey geliyor. Yani şunun da podcast'ini, bu programınızın da podcast'ini biz istiyoruz diye. Özellikle yurt dışında olan dinleyicilerimizin saat sıkıntısı oluyor. Evet. İnternet üzerinden dinleyemiyorlar canlı olarak. Sonradan dinleme imkanı yok mudur diye. Nedir bu konuda bir podcast şey var? Podcast için işte teknik altyapının da yeterli olması gerekiyor. Onun için de çalışmalarımız var, taleplerimiz de var. Olacak mutlaka, yani olmayacak diye bir şey yok. Mutlaka olacak. Ama bu ne zaman olur? Yarın mı olur? Daha sonraki ay mı olur bilemem ama mutlaka olacak. Olacak değil mi? Gündemde olan bir şey. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten bu radyoda Ankara konuşuyor. Ankara'nın hafızası oluşturuyor. Sesli hafızası oluşturuyor. Aynen öyle. Çok önemli işte bu. Sesli hafızası oluşturuyor. Bunlar arşiv diye de taşıyan konuşmalar oluyor. Biz bunları aynı zamanda arşivliyoruz da. Bazı konuşmalar, bazı sohbetler. Önemli kişiler tarafından yapılan sohbetler. Ki Ankara'nın çok önemli konukları oluyor. Onlar da buraya geliyorlar. Onların sohbetleri yarın için bir sesli hafızası oluşturması anlamında arşivleniyor. Bu evet, podcast'te bizi de arşivleyeceksiniz değil mi Murat Bey? Siz her zaman arşivizdesiniz. Yalayıp zaten şey oldu, girişte olacak. Melis Yalas hattımızdaymış. Melis Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Hoş geldiniz Melis Hanım yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda? Yoldayım ben. Bir şeye itiraz etmek için aradım ben size. Buyurun efendim. Gününüzü kutlayacak mı? Ben itiraz eden dinleyici durumundayım. Devamlı bir şeyleri arayıp buyurun. İtiraz ediyorum. Ben şimdi artık İstanbul'a taşınacağım. Sizi dinleyemeyecek miyim yani? Şimdi bu bir itiraz değil. Bu ne inkar bir itiraz? Bu yalnızca sitem diyor. Sitem Melis Hanım, evet. Evet, sitem. Hayır, şöyle yani. Sadece Ankaralılara özgü bir radyoyuz diyorsunuz. Ben itiraz ediyorum. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da olacağım ama dinleyeceğim yani. Dinlemek hayırdır Melis Hanım? Niye gidiyorsunuz İstanbul'a? İş dolayısıyla gitmem gerekiyor. İş dolayısıyla mı, eş dolayısıyla mı Melis Hanım? Eş dolayısıyla. Gidince orada bulmayı planlıyorum. İş dolayısıyla gidiyorum. Ne işle uğraşıyordunuz? Ben danışmanım yani. Ankara'da herkes danıştı size, danıştı. Bitti. Evet. Ankara'yı bitirdiniz, sırada bitirdim. İstanbul var. Ankara'da herkes her şeyi biliyor, İstanbul'da insanlar bilmiyor diye oraya mı gidiyorsunuz? Öyle yapacağım artık, ne yapalım? Kaç senedir Ankara'dasınız Melisa Hanım? Doğma büyüme Ankara'lıyım ben. Doğma büyüme? Kaç senedir cevaplıyorum, 32 senedir. Peki şey, ne zaman gidiyorsunuz İstanbul'a? Haziran ayında. Haziran'da. Ev tutuldu mu? Hayır, işte onun için gidip geliyorum yani. Şu anda havaalanından dönüyorum böyle. Nereyi düşünüyorsunuz muhit olarak? Yani Levent civarı herhalde. İyi, yani Avrupa iyi, Levent, iyi. Orada daha çok danışacak insan var mı? Evet, daha çok danışırlar belki falan diye. Ev kiraları nasıl Levent'te? Ay, hiç çok fena, çok acı. Maaşınızı istiyorlar ev kirası olarak. Peki tek başına mı yaşayacaksınız İstanbul'da? Evet. Ev arkadaşı düşünür müsünüz? Yani düşünmemek istiyorum ama... Burada peki ev arkadaşı, kendiniz mi yaşıyordunuz, ailenizle mi yaşıyordunuz? Burada da kendim yaşıyordum da. Ev arkadaşsız mı yaşıyordunuz? Ev arkadaşı. Siz hiç ev arkadaşıyla yaşadınız mı? Yok, yaşamadım. Ailem Ankara'da zaten. Zaten ailenizle yaşıyordunuz. Sonra kendi başına. Peki İstanbul'da böyle bir süreli bir iş mi bu, yoksa belli değil mi? Artık İstanbul'a mı gidiyorsunuz tamamen? Artık İstanbul'a gidiyorum. Ya evet, Ankara'yı bırakıyorum maalesef yani. Özlemeyecek misiniz bizi? Ağlamayacak mısınız? İşte onu diyorum yani. Alışırsınız. İki günde unutursunuz Melis Hanım. Kimler unutmuyor ki? Havaalanından gelirken bile dinliyorum işte. Nasıl unutayım yani? İstanbul'da da açılıyormuş Kent Radyosu uzun yakın zamanda yani. Tamam, o... sizi de İstanbul'a TRT İstanbul Radyosu'nu dinlersiniz. Bizi almıyorlar İstanbul'a. Bizi buradan salmıyorlar Melis Hanım. gelirsiniz siz. Ya bilmiyorlar, bu İstanbullular kıymetini bilmiyorlar yani. Bir de yani bunu bilmedikleri için ev kiralarını da çok yüksek tutuyorlar anladığınız kadarıyla. Evet, o peki size Ankara'da kalmanız için şehirde ne tip değişiklikler olması gerekiyordu? Size daha çok danışan insan mı gerekiyordu böyle? Tabii evet. Ne yani, konularda danışılıyor size? her türlü şey oluyor. Genelde firmaların yeniden yapılandırılması, satış organizasyonları falan, o tip şeylerde. Hani proje bazlı. Proje bazlı. Peki teklif mi geldi size Melisa Hanım? Yok, kendi şirketimde daha üst bir pozisyon için gidiyorum. Oo, genel müdür olmuş. Terfi ettiniz yani. Tebrikler. Kendi kendinizi, yani kendi şirketim deyince ben de şirketin sahibi diye düşündüm. Kendi kendimi terfi. Ama Fahir, bu gidişle şirketin sahibi olacak Melisa Hanım. Bence de. Ya oraya, tabii İstanbul'a gidince oraya kadar yolu var yani. Melisa Hanım, birilerinin ayağını kaydırdınız mı? Açık açık söyleyin. Zaten onlar İstanbul'da olduğuna göre duyamayacaklar. Açık açık söylüyorum, hayır. Birilerinin omuzlarına basarak yükselmediniz yani. Yok yok. Peki, İstanbul ofisini sevdiniz mi peki İstanbul'u? Efendim? İstanbul ofisini sevdiniz mi? Sevdim. Evet. Gıcık güzel. Var mı? Gıcık insan var mı? Yani gıcık olduğunuz birileri oldu mu? Ben de onu soracaktım. Hayır, ya şu an itibariyle yok. Bakalım da. Ama böyle samimiyetsiz tane... böyle bundan ben bunu böyle bir kafama işaretledim. Bu var ya, bundan kesin bir sıkıntı çıkar dediğiniz oldu mu? Var canım. Oo, tabii ki var yani. Var değil mi? Onların bize sonra bize şey yapın. Haber verin Melisa Hanım. Peki böyle... Ben bu şirketin esprili fırlamalısıyım falan gibi dolaşan birisi var mı? Evet, ayaklı karizmalarımız var tabii. Var mı? Ayaklı karizma. Ne yaptı mesela? O Ankara falan diye konuşan birisi oldu mu? Aynen öyle oluyorlar yani. Ankara tam olarak nerede ya falan diyen bile olmuştur. Şey diye soran oldu mu? Ankara'da şey var mı o kahve zincirinden diye. Çünkü biz İstanbul'a gittiğimizde bize ilk onu sormuşlardı. Evet, yok dedi, öyle. Biz daha ekmek falan o tip yani. daha yeni yazmaya başladım deseydin falan. Ateş falan anca yani. Bizde anca oluyor Ankara'da. Evet, olarak. Bir de nesini beğenmiyorlar, ben de onu anlamıyorum. Yani çok masal kişiymiş gibi. Gerçi hani İstanbul'daki... Mis gibi şehir diyor Melisa. Aynen öyle. Sinirlenmeyin Melisa. Bir süre sinirleneceksiniz gibi geliyor bu şeyler. Olabilir. Hiç sinirlenmeyin. Bize açın telefonu. Bize dert yanın. Bize anlatın. Bir rahatlayın. Böyle dedikodu yapalım. Ondan sonra... Siz yine işinizi gücünüzü... Tamam, yalnız bayılın. Melisa Hanım İstanbul'da yaşamaya başlamış, sonra Ankara'ya dönenlerin yaptığı bazı hatalardan da uzak kalabileceğinize inanıyor musun? Abi yani ne yapıyorsunuz Ankara. Burada hafta sonu yani ya, falan. Evet, ama onu daha gitmeden bile söylüyorum bazen. Tamam işte, o zaman bu vesileyle. Neyli. Melisa Hanım neyli. Neyli. Peki efendim. Neyli diyecek. Çok teşekkürler Melisa Hanım. Dünya Radyocular gününüzü de kutluyorum ayrıca. Teşekkürler ayrı. Efendim. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizi yani. Çok özleyeceğiz Melisa Hanım. Biz de hakikaten. Kesinlikle. Ben ara ara bağlanacağım size, özellikle patiğimin böyle havalar soğuyunca falan. Artık tabii kış şey olur. Ben onu sözüm vallahi yemin ediyorum seneye kesin. İstanbul'lara. Ya sezonu patik mi ödeyecek? Yani. Canım Melisa Hanım'a verirsin sen gitmeden önce. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Melisa Hanım. Buyurun. Haziran'da gidiyorsunuz ya. Evet. Küçük patik örsen. Küçük ama. Arabanızı asar mısınız? Tamam canım. Aynaya asarım. Aynaya. Aynasına. Süper fikir. O zaman evet. Yarın başlıyorum. Daha uzun süreceğini biliyorsun değil mi? Tığla patik örmeye. Yok be, çok kolay o. 9 numarayla. 9 numarayla. Ya da sadece patik olmasın ya. Sadece şeyini örüver şişle. Patiğin ipi, bağlantı ipini falan örün daha. Ha, uç kısmını ör. Şeyini. Baş parmağın gireceği kısmı örersin sadece. Ama biraz büyük gibi baş parmak hayal et. Melisa Hanım çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz şehrimize diyelim o zaman veda. Çok teşekkürler, sağ olun. Yine kızcağızı çıplak ayaklarla İstanbul'a gönderdi. Ay ne bileyim, o da pıt diye bana söyleyiver, Haziran'da gidiyormuş. Şirketin ben daha Temmuz, Ağustos diye düşünüyorum. Şirketin kapısında girecek böyle. Ankara'da çıplak ayaklı geldi diye böyle. Ayaklar su içinde. Hayır, o Levent'te. Şapur şapur yağmurun. Ankara'yı da temsil ediyor sonuçta Melisa Hanım. Yani sadece kendi adına değil, hepimizi de temsil ediyor. Evet, yolu açık olsun. Yolu ve bahtı açık olsun diyoruz Melisa Hanım'a. Dönelim Ankara Radyosu'na. Ankara Radyosu'na dönelim. Bizim şimdi Murat Bey, bir de siz hem prodüktörsünüz yani yayıncılığı da biliyorsunuz. Bir taraftan da hani idarecilikten sonra işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz da içeriden gözlemleme şansınız olmuştur. Ankara Radyosu Türkiye'de bir ilk bir sohbet radyosu diyerek biz dedik ki buranın böyle bir havası da değişsin. Böyle buralarda resimler olsun falan bir, yani şöyle büro sandalyeleri biraz yerine, ev havası kanepeler mı? Olsun. Samimi bir ortam. Samimi bir ortam olsun. Kaç yıldır radyolara gidiyoruz. Bir tane şu speaker masasının üstüne örtü bir şey görmedik. Mesela şurada pick-up'ımız var. Çok da kullanılıyor. Bunun üstüne bir dantelası olsa. Ne kadar güzel olur. Yani, veya bu sandalyelerin burasına böyle kırlentler küçük. Tabii böyle ki. Yastıklar. Tabii. Böyle yastıklar. Yapabilir miyiz öyle bir şey? Tabii ki yapabiliriz. Stüdyo terliği. Terlik mesela. Herkes terlikle girsin buraya. Şimdi bunları biz bir araya toplayalım böyle taleplerimizi. Ondan sonra biz, biz size başvuracağız. Tabii tabii. İlk tabii bana başvuracağız. Sene başında biz bu talepleri bildireceğiz. Ödenek çıktığında da bunları mutlaka. Hayır hayır. Herkes kendi getirir. Öyle bir şey yok. Her şeyi kurumdan beklemeyin. İhale açılıyor. İhale. Kırlent ihalesi açılacak. Biz onları demirbaşa kaydedeceğiz. Demirbaşa tabii terlik ihalesi. Terlikle kırılan ihale. Fay bak, fay masa örtüsünü örsün. Oktay, pati, kafana pati. Kafana göre aldığın terlikle yayıncılık olur mu ya? Sen gideceksin. Bunun bir kaidesi var. Büyük büyük herkesin kendi terliği olacak ya. Herkesin öyle kendi bir terliğini giyebildiği bir ortamda. Ortamda diyelim yani, öyle bir şey. İyi, o zaman toparlayalım bu fikirlerimizi. Ya, toparlayın. Ama diğer türlü olanlar hemen hazır elinize gelir. Teknolojik olarak ne istiyorsanız, mikrofon, masa, yok, bilgisayar. Yok, biz teknolojik olarak onları idare ediyoruz. Onlarda bir sıkıntımız yok ama onlar diğerisi için, diğer şeyler, talepler için biraz zamana ihtiyacımız var. Biz ufak tefek yani stüdyoda kendi işte şeylerimizi getirsek kızmazsınız bize değil mi? Tabii tabii, deniz manzarası falan da getirmişim. Evet, tamam, istediğimiz resimler falan. Yani tahrip etmeyecek şekilde. Peki bir de şey soralım. 12 saat yayın. Yok, 17 saat. 7'den 24'e kadar. Düşünüyor mu sabaha kadar olması? Yani aslında çok da zor değil ama gece vakti sohbet. İşte bu sohbeti gerçekleştirecek arkadaşlarımızı bulduğumuz zaman tabii ki 24 saatte yapabiliriz yani. Bu imkana sahibiz. Ancak biraz da soluklanmak da gerekiyor diye düşünüyoruz tabii ki. Evet. Yani konuşacak şeylerin de toparlanması adına, konuşan insanların da dinlenmesi adına biraz daha gerçekçi davranıyoruz. Ama ileride bu yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Şeyden biliyoruz da biz işte burada gece yayınları yaptığımız evet dönemlerde. Yani buradan geçerken biz hep gördük bu stüdyo bomboş kalmış. Mikrofonlar boynu bükük duruyor. Yani onlara da bir can şenliği olurdu burada. Geçip bir iki kelime konuşalım falan dediniz de. Rahat rahat olurdu. Tabii ki gece dinleyicisinde de farklı. Yani siz de gece 7 saatlik yayınlar yaptınız. Geçtiğimiz senelerde. Onların dinleyicisi profili farklı tabii evet ki. Yani tabii. Peki şey konusundaki fikrinizi de merak ediyorum ben Murat Bey. Şimdi 1927'de başladı Türkiye'de radyoculuk. Evet. Türkiye'deki şu anda radyoculuğun geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani? Radyoculuk bence bir dönem. Murat altın kaynak olarak. Evet. Tabii ki ben şahsen olarak. Sanıyorum ilk kuruluş yıllarında bir tabii ki ilk olmanın özellikleri var. İşte herkes de ulaşmaya başlıyor. Sonra bir televizyon çıkışıyla birazcık geriye düşüyor. Daha sonra işte unutulur gibi oluyor ama varlığını sürekli koruyor. Hı hı. İşte bilgisayar, internet şu bu çıktı ama yine de varlığını sürdü ama sanıyorum son yıllar için söyleyeyim. Biraz daha kendi varlığını öne çıkartmaya başladı. Radyoculuk daha iyi noktaya gidiyor. Çünkü şundan anlamaya çalışıyorum. Bize gelen talepler, radyocu olmak isteyen gençler, dinleyici sayılarının artması, işte televizyon yayınlarından uzaklaşma vesaire gibi, bunun hepsi kamuoyu araştırmaları da onu gösteriyor. Radyo dinleme eğilimi daha da fazla başlıyor. Sanıyorum daha iyi noktalara geldi. Bundan sonra daha iyi noktaya gidecek. İşte farklı yeni medyalardan da ulaşabiliyoruz artık yayınlarımız. İnternet olsun, uydu olsun, işte cep telefonlarından dinlenebilme, daha farklı teknolojilerde de insanlara ulaştıkça sanırım radyonun varlığı daha da bir ağırlık kazanacak. İyi noktalara da gidecek diye düşünüyorum. Valla bizi de çok mutlu ediyor. Açık evet söylemek gerekirse radyoculuğun biraz daha böyle hani hatırı sayılır bir mecra haline gelmesi. Evet. Çünkü gerçekten yani radyocu olmak isteyen çok insan var. Gerçi evet hani şey dönemi, özel radyoların açıldığı ilk dönem Türkiye'nin yarısı bir takım radyoculuk özel radyolarda yaptı, radyoculuk yaptı. Evet. Yani yoldan geçen herkesle konuşursanız ben de zamanında radyocuydum diye konuşmaları duyabiliyorsunuz ama radyocu deneyimleri olan biraz daha prestijli bir iş olmaya başladı. Tabii açıkçası ki onun işte yani bizim yaşlılığımıza yetişir herhalde tahmin ediyorum yani. Şimdi bu hem bir hobi hem bir meslek haline tabii gelmeye başladı. Evet. Yani çok önemli radyocular biz artık. Biz diplomalarımızı yaktık Murat yaktık Bey. Yaktık biz evet diplomalarımızı. Yaktık bir, yaktık. Şimdi ben hep onu söylüyorum. Bu bir iş değil aslında. Bir hayat, bir yaşam tarzı. Evet. Çünkü özelinizle işinizi ayrı edemiyorsunuz. Mümkün değil. 24 saatiniz buna işte az önce sanırım Ege söylemişti uyurken böyle bir şey oldu falan diye. Uykunuzda bile geliyor ne yapmanız gerektiğini, hangi program yapmanız gerektiğini, ne kullanacağınızı. 24 saatinizin kapsadığı bir iş yapıyorsunuz. Giderek de güzel bir hale gelmeye başladı. Radyocu deyimi ortaya çıktı. İşte evet bayram olarak kutluyoruz. Radyo günü oluştu. Bütün radyocular, özel devlet radyosu hep bir araya geldik. Şu anda Mersin'de yaptığımız etkinlikte 30 ülkeden radyocu insanlar, radyo arkadaşlarımız geldiler. Türkçe yayın yapan arkadaşlar. Ki TRT başlattı değil mi? Tabii ki. Geçen yapmıştık bunu, evet, biliyorsun. Geçen sene başladı. Geçen yıl ilkini yaptık. Bu sene ikincisini. Çukurova Radyosu düzenliyor. Ve sene başka bir radyomuzda olacaktır bu. Ama katılım her sene artıyor. Değer de artıyor. Evet. Gündeme gelme de artıyor. Daha da gidecek, giderek artacağını düşünüyorum. Bir de şey yönü var. Bu işin maddi yönü de var tabii ki. Yani bu iş hobi olmaktan çıktı. Meslek haline geldi. Profesyonel ciddi rakamlar da almaya başladı. Özel radyocu arkadaşlarımız. Okuyoruz işte şu kadar liraya transfer oldu. Şu radyoya geçti. Bunu yapıyor. Bu kadar kazanıyor falan. Bunlar güzel şeyler bence. Yani televizyona geçmenin basamağı olmaktan çıktı radyo. Evet. Tek başına bir mecra haline geldi gerçekten de. Evet. Bir de Ankara Radyosu'nun aslında biraz gelecekteki radyoculuğun bir örneği olma durumu var. Artık bir zamanlar bir Walkman vardı, müzik dinlemek, evet, isteyenler yanlarında taşıyorlardı. 5-6 değişik müzik dinlemek istese yanında o kadar büyük kasetleri götürmesi gerekiyordu. Şimdi cep telefonlarında yüzlerce şarkı sığıyor ama insanlar artık radyodan müzik değil sohbet dinlemek istiyor. Müzik dinleyecek olanlar çünkü istediği müziği, sevdiği müziği zaten telefonunda işte MP3 çalarında yanında taşıyor ama bu sohbet radyoda sürpriz bir şekilde hala uzunlaşıyor insanlara. Özellikle internetin bu kadar etkili olmasından sonra da Amerika'daki eğilim de bu. Yani Amerika'daki radyoculuk eğilimi de aslında, evet, konuşma üzerine, konuşma olan üzerine bir şeye doğru gidiyor. Yavaş yavaş. Müzik yüzden, doygunluğu oluştu yani insanlar. Evet, de daha kolay ulaşılıyor. Daha kolay ulaşıyorsunuz. Herkes sevdiği müziği zaten yanında gezdiriyor. Evet, gezdiriyor. Sevdiğin sohbeti yanında gezdirebilir misin? Sohbetini sevdiğin insanları yanında gezdirebilir misin her zaman? Podcast olunca o da olacak. Umarız yakında podcast. Kesinlikle olacak. Bize bir tarih verir misiniz Murat Bey? Şöyle ama kabaca bir tarih verin. Ben yani tarih verim. Siz herhangi bir tarih verin canım. Yani sizin sizin gönlünüzden hangi tarih geçiyor? Haftaya Mayıs ayı. Fahir'in doğum günden önce. Fahir'in doğum günden önce. Tamam. 25 Eylül'den önce ise gerçekten o zamana kadar halletmiş oluruz. Umarım gerçekten Naciye Hanım hattımızda, Fahir. Naciye Hanım. Hemen Naciye Hanım'a dönelim. Ona sor istersen Naciye Hanım'a. Naciye Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yolda mısınız siz de? Yok canım ama ne arabada? Evdeyim, mutfaktayım. Yemek hazırlıyorum bu saatte. Camları açtınız galiba. Açık camlar. Peki efendim. Buyurun. Yemek kızartma mı yaptınız Naciye Hanım? Dolma. Yaprak sarması. Ne dolması? Yaprak sarması. Etli mi? Yok, zeytinyağlı. Bir tek o mu var? Başka bir şey yok mu? Çorbam var ama ben zeytinyağlını yarınki öğretmenlerime götürmek için sardım oğlumun okuluna. Ben öncelikle radyo programınızın, hani yıl dönümü diyorsunuz ya, dün aslında mesaj da attım. Kutlamıyor diyorsa kutlamaz olur mu? Aa evet, ilk sizden geldi, doğru. Kutluyorum. Nice böyle önce Murat Bey de orada yakalamışken böyle bir program, Ankara Radyosu'ndaki sohbet programlarını yaptıkları için onlara ayrıca teşekkür ederim. Ben bir engelli annesiyim. Bu engelli annesi olduğum için çocuğumla beraber engelli hayatı yaşıyorum ve hiçbir yere çıkamadığım için iletişimi, bilgileri sizin programlarınızda çok güzel öğreniyorum, dinliyorum. Özellikle pazartesi ve cuma günkü programları hiç kaçırmamaya çalıştım. 10 ile 12 arası Uğur Bey'in programı, Hülya Şen ve Bülent Şen'in programlarını. Ben Murat Bey'i orada yakalamışken engelli anneler için evet bir diğer bir sürü yayına, her kuşağa, her kesime, her küçüğünden tutun büyüğüne kadara programlarınız var, hitap edilen. Evet. Ama engelli anneler çok arada bir. Biz engelli anneler o kadar çok sorunlar, o kadar hayata bakış açımız farklı olan anneler var ki, hayata tutunmaya çalışan ve bir yerden bilgi edinemeyen o anneler için de bizler için de programlarınız fazla olsa o kadar iyi olur ki. Peki Naciye Hanım, tam beklediğiniz şey mesela bu sorunların dile getirildiği programlar mı, yoksa nasıl diyeyim, mesela uzmanların konuk olduğu, sizlerin arayıp teknik konular hakkında sorularınızı sorup cevap bulabileceğiniz programlar mı beklediğiniz tip programlar? Vallahi beklediğimiz hem sorunlarımız hem karşılıklı konuşabileceğimiz. Zaten programlarınızı şöyle seviyorum, sanki orada bir evden değil stüdyonuza konu. Ankara Radyosu bizim sesimiz olduğu için, bizim radyomuz olduğu için, yani sohbet konusunda ben de orada gibi oluyorum. Benim evet engelli anneler istediğim sorunlar olsun, sohbetler olsun. Kimi anneler var ki o kadar güzel hayatta tutunuyorlar ki, mücadele ediyorlar ki, diğer anneler de örnek olabilir. Ulaşamadığımız bilgiler olur mesela. Karşılıklı sohbetin, konuşma esnasında hepsi çıkar. Peki efendim, çok teşekkürler. Aslında şöyle bir durum da var. Biz bunu yıllardır stüdyoda her gün birebir yaşayarak fark ettik. Soruyu sorduğunuzda karşınızda cevabını verecek kişinin olmasına gerek yok. Cevabı bilen kişi de sizden sonra arayabiliyor. Sizin aklınızda olsun. Aklınıza takılan şeylere, özellikle Ankara Radyosu gibi yayının akışı her an değişebilecek bir radyoda bütün arkadaşlarınıza sorununuzu, sıkıntınızı, aklınıza takılan şeyi sorup cevabını da bir sonraki dinleyiciden alabileceğinizi bilmenizi isteriz. Çok teşekkür ediyoruz Naciye Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben şunu ekleyeyim Naciye Hanım'a. Şimdi Ankara Radyosu dinamik bir yapısı var. Her an değişebiliyor. Yani işte ihtiyaç ölçüsünde farklı konuklar, farklı yapımcılar yer alıyor. Her türlü ihtiyaca karşılık vermek istiyoruz. Tabii ki engelleri, tabii ki radyomuzda yer alıyor, sorunları yer alıyor. Her gruptan insanın her talebe karşılık vermeye çalışıyoruz. Ama bazen az, bazen çok oluyor ama mutlaka yer alıyor. Onu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda yapımcı olarak bir diğer unsur da dinleyicimiz zaten. Yani biz aslında dinleyiciyi bir yapımcı olarak görüyoruz. Sohbeti yönlendiren, konuyu yönlendiren bir yapımcı olarak da katılımlarını bekliyoruz. Telefonlarımız zaten siz sürekli tekrarlıyorsunuz. 444-2406 mail adreslerimiz olsun, telefonlarımız olsun. Her zaman iletişim yollarımız açık. Bekliyoruz. Radyomuza da bekliyoruz. Ankara Radyomuza bekliyoruz. Bütün konulara olabildiğince yer vermeye çalışıyoruz. Talepleri neyse bilelim yeter ki. Peki Murat Bey, çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir müzik arası daha vereceğiz. Fahir, bu senin sabah söylediğin şarkı mı? Hangisi? Link'a bak. Değil canım. Yok, Link'a bak değil. Onu bulamadım. O Link'a bak. Bu Link'a bak çok neşeli bir şarkı. Bediye Akartürk. İyi, onu dinleriz. Neşeli bir türkü daha doğrusu. Murat Altun Kaynak müdürümüz bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizin de Dünya Radyocular gününüz kutlayalım. Hepimizin bari kutlu olsun. Çok herkesten teşekkürler. Herkesten kutlattık kendimizi. Bediye Akartürk'le devam edeceğiz. Hemen ardından da beraber ve Soho Sohbetler'de buluşacağız yine. Aman sen şeker ol kapakta dalda sararmış. Kaynanam bana darılmış. Kapakta dalda sararmış. Kaynanam bana darılmış. Darılırsa darılsın, aman oğlu bana sarılmış hey. Darılırsa darılsın, aman oğlu bana sarılmış hey. Aman linga linga linga linga bak, aman açılır bak ve sabah hey. Aman sen şeker al ben kaybak, aman yiyelim parmak parmak hey. Aman sen şeker al ben kaybak, aman yiyelim parmak parmak hey. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Yine para konuşurken yakalanacak. Öyle bir garip bir durum olacak. Mikrofonlarımız aniden açılınca biz genelde para konuşuyor oluyoruz. Bugün aslında baklava da konuşabilirdik ama tam paraya denk geldi. Irmak Hanım ve Yağmur Hanım stüdyomuza gelmişler. Hoş Yağmur Hanım efendim. Şöyle siz de biraz yanaşınız. Yaklaşın. Celal abiden de rica edelim onlara dördüncü... onlar genç kız olduğu için Cengiz abi, onlar biraz sakin konuşurlar. Evet. Irmak Hanım'ı zaten tanıyoruz biz. Kaç defa yayınımıza konuk oldu. Ben hemen hatırlatayım. Kendisi at sahibi. Ve aynı zamanda baht sahibi. Şey yapalım. Biraz heyecanlılar ama galiba. Evet, evet falan diyebiliriz. Yayında konuşabilir. Biraz heyecanlılar. Bizim sesimiz sizinki kadar güzel çıkmayabilir. Aman efendim, o sizin güzel dizi. Atınızın sesi yeter. Keşke atı da getirseydim. Güzel yani. Aslında Ankara Radyosu'nun şimdi Murat Bey'le konuşuyor. Kentin radyosu. Bir de çok işlek yerde. Rahat gelmesi de rahat yani. Ayaküstü Atatürk oluyor. Atatürk Bulvarı çok güzel oldu. Ne yaptınız siz bugün? Bir baklavayı bırakıp gidiyordunuz. Gelin gelin mi dediler? Nasıl ya, oldu? Güvenliğe bırakacaktık ama biz burada olduğumuzdan da emin değildik. Birazcık da binayı ararken işte kaybolduk. Daha sonra aşağıya bıraktığımızda biri birazcık kızdı. İşte siz sürpriz mi yaptınız böyle dedi. Sonra yukarıya çıkabilirsiniz dediler. Biz de getirdik. İyi yaptınız. Sürprizleri kızarlar. Yani sürpriz yapanı hemen yayına çıkabilir. bir şey vardır. Siz ikiniz aynı bölümde misiniz? Ben de hukuktayım. Ben birinci sınıfım. Irmak, siz bitiyordu değil mi sizinki? Evet. Bir sene kaldı yani. Bir siz kaldı. Nasıl arkadaş oldunuz peki? Biz bebeklik arkadaşıyız. Bebeklik. Aileler çok yakın. Hani kardeş gibiyiz. Seni kaybı mı var o zaman üniversitede? Mi? Niye aynı sınıfta? Ben yaşı küçük. Ben bir yaş küçüğüm ama bir de liseyi 4 sene okudum. Hı. O yüzden bir sene geriden geliyorum. Peki nasıl şey? Yağmur anlıyor mu şeyleri? Sen daha tecrübeli olarak. Hukuk dünyası. Ya Yağmur... Valla benden iyi ya. Okuyacak mı bu kız? Benden önce bile bitirebilir yani. Hangi okuldaydınız siz? Bilkent. Bilkent. İkiniz de Bilkent üniversitesiniz. Evet. Okulda peki şey oluyor mu? Görüşüyor musunuz? Nasıl? Sürekli birlikteyiz. Sürekli birlikteyiz. Mezun olacak şimdi ya şey Irmak. Ya, ben işte yanlarına giderim. Zaten pek derse girmiyorlar. Geziyoruz, tozuyoruz. Ama Yağmur bak şimdi anneler babalar olmadı, da dinliyor. Olmadı, herkes dinliyor. Bu arada bir telefonumuz varmış gene. Ayşe Çınar hattımızdaymış. Ayşe Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz merhaba. Ayşe Hanım şu anda? Mutfaktayım. Mutfaktasınız. Ne yapıyorsunuz? Vallahi kızartma yapıyorum. Kızartma yapıyorsunuz. Ne yetişirse... yapıyorsunuz? Derseniz başka cevap veririm. Nasılsın derseniz başka türlü cevap veririm. Peki nasılsınız evet. Diyelim ilk önce. Evet, ben kedici kadın önce kendimi tanıtıyorum. Aa evet, ben yokmuşum o gün yayında da fareler anlatmıştı. Yok canım. Kedi sahibi olan. Valla bugün atçılar, kediciler. Bütün hayvan sahiplerini konuk ediyoruz. Ne kızartıyorsunuz Ayşe Hanım, önce onu öğrenelim. Ya ben aslında şey kızartma yapmıyorum da. Hmm. Izgarada kızartma deniyorum. Güya hani zararlı olmasın diye. Eyvah. Ama, kediler için mi? Ama berbat kokuyor yani. Şimdi kimler yiyecek bunu Ayşe Hanım? Siz eşiniz aileden kimler aile oturacak? Ifrazı. Ve kedilere defa... veriyor musunuz artan yemekleri? Efendim? Kedilere de veriyor musunuz Ayşe Hanım? Ya yok, sizin radyoyu dinleyeli beri kedileri beslemeye başladım. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ayşe Hanım şimdi bu akşam bir deneysel bir sofraya oturulacak değil mi? Yani milletin beğenmeme ihtimali var. Yani bu nasıl kızartma deme ya, ihtimali var. Ya millet önemli değil, ne olsa veriyorum. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Az buyurun. Önce Naciye Hanım bir talebini dile getirdi engelli annesi olarak. Evet. Daha önce programınızda izlediğim Ahmet Tunç adlı, yanlış hatırlamıyorsam, bir bey vardı, bir arkadaş vardı. Yani ben şahsen kendisinden çok etkilendim. Bu konulara çok kafa yoran, çok yetenekli, hayata çok sevinçle bakan ve çok renkli bir insan. Yani böyle bir program yapmak konusunda umut da vermişti o tarihte. Sanıyorum ve bekliyorum ki gene bir programda yer alır veya programları yapar. Bu konularla kendisi ilgili. İsmi yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Ahmet Tunç. Biz de ODTÜ'den. Tam hakim değiliz ama bir yanlışımız varsa düzeltilir zaten. Ahmet Tunç kendisi de düzeltebilir belki. Yani, Ayşe Hanım, bizle ilgili bir istekleriniz, talebiniz var mı? Hani Ahmet Bey'e çok güzel şeyler söylediniz. Daha zirveye gelmişken bize de bir iki güzel bir şey. Ne bileyim, buyurun gelin bu akşam kızartma yiyelim hep beraber falan gibi de olabilir. Ya benim kızartmam da deneysel, tavsiye etmiyorum. Olsun yani. Biz de deneysel insanlarız. Vedia Kartürk'le de mix oldu, felaket. Yani size ne diyebilirim? 3 yıldır zaten Modern Sabahların dinleyicisiyim. Evet. Sayenizde öğrendim Ankara Radyosu'nda. Memnunuz, mutluyuz. Çok devamını diliyoruz. Bugün de iyice havaya girdik, duygusallandık. Evet, biraz öyle oldu değil mi? Hay Allah. Yani tebrik ediyorum bayramınızı. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Özellikle de hakikaten Ahmet Tunç'un program yapmasını çok isterim. Biz buradan Ahmet çok, Bey'e çok başarılı öyle olur. Ya da böyle Ahmet Bey bulunacak. Ahmet Tunç'a ulaşacağız. Ya düzenli program ya yaptıracağız ya da buraya getireceğiz. Yakasından zaten kendisine de öyle bir temennisi olmuştu programın sonunda. Bu önemli de bir konu tabii, sosyal anlamda. Evet. Bizim de ilgimizi çekecek. Peki Ahmet Tunç'un arkadaşları varsa veya beyefendinin adı Ahmet Tunç değilse de, ya bizim Ahmet'ten bahsediyor. Ahmet Tuncer. O da elektronikten. Onlar ulaşabiliyorlarsa bizi arasınlar, Ahmet Bey bize bir ulaşsın. 444-2406 telefonumuz. Yani kendisini çok sevmiştik. Peki efendim, çok teşekkürler. Teşekkürler, hoşçakalın. Biz kıskanma gibi bir şey olmasın. Yok, olmaz. Çok seviyorsunuz zaten, onu biliyoruz. Zaten. Değil mi, seviyorsunuz değil mi Ayşe Hanım? Hay Allah. Kapattı yüzümü. Gitti ya, şu günde olacak şey. İnsan sevdiği insanın yüzüne telefon kapatır mı? Yok canım, yüzümüze kapattı. Kızartma şey olmuştur. Kızartma oradan. Gerçi yağda da... Rüyada da kızarmıyor. Hani harlandı desek öyle bir durum da olmamıştır da. Biz de seviyordur herhalde yani. Ahmet Bey sevdiği kadar olmasa sevse bile. Bize zaten Ahmet yeter. Bey göz bebeği. Biz biraz dış kapının dış mandalı gibi. Biraz üvey evlat. Üvey evlat. Serdar Bey şöyle demiş. Keşke bugün de 24 saat boyunca dünyada hiçbir radyo yayını yapmasa. Mesela sadece sinyal sesi verse kıymeti nasıl anlaşılırdı diyor. Biz onu öneri olarak sunduk. Hani tatil olsun falan diye. Tembellik yapmayın dediler bize. O günkü ücret kesilmesin. Kaydıyla tabii ki şey yaptık. Oradan saçma olunca biz Serdar Bey'e bari gidip yayın yapalım. Elimize mi yapıştırdık? 3-5 kuruş paranızı alalım dedik. Şimdi stüdyomuza çat kapı giren, tamam aslında çat kapı girmediler. Biz ite kaka soktuk. İte kaka soktuk. Genç kızlar yani, şimdi şey olmasın. Çekiştire çekiştire. Onlar girdikten sonra kapı böyle. Bu arada Irmak Hanım'ın annesi de dinliyor herhalde. Ona göre yani. Yok, ona yol sormuştuk da buldunuz mu diye. Buraya geldiğinizi biliyor yani değil mi? Sonra bir şey olmasın. Yok, derse gidiyoruz anne. Yağmurla ders çalışacağız diye. Radyolarda duymasın sizi ondan sonra. Herkes ayağa kaldırdık yolu bulmak için de. Evet, tamam, iyi bakalım. Çok teşekkür ederiz. Tekrar geldiniz ve onlar da elleri dolu gelmiş Fahir. Gözümüz aydın diyelim. Gerçekten şeker koması. Ben akşam evden çıkmadan önce böyle ayıp söylemiş, eşim de bir şeyler yapmış. Tatlı. Bir kahveyle onları yiyeyim dedim. Ama kafamda hep şey vardı. Hiç planlamadık ama bugün tatlı vardır radyoda. İyice şey olmasın diyerek onu da az yedim. İyi yapmışsın. Baklavaya da güzelce bir şekilde geçeceğiz. Bu arada aşağıya bırakmadınız. İyi olmuş onu. Yani size boş baklava kutusu getirdiler, dinleyicileriniz yerine alabilirim. Sanırım biraz canları çekti ya. İkram çekti. Edin. Birlikte yeriz tabii canım. Olur mu? Burada çiğ köfteler de ikram edildi yeri geldiği zaman. En önemli şey güvenlik. Yani hepsi oraya mı gidiyor? Onlar güvenliğimizi sağlamasa bizi burada paramparça ederler. Kaç kişiyi böyle biz bazen yayında konuşurken tepkiler topluyoruz. Bizi buraya linç etmeye kaç kere geldiler de onlar sayesinde. Hep baklavayla gelinmiyor yani, öyle bir durumumuz var. Peki şimdi siz aslında genç kuşak oluyorsunuz. Bizim aramızda kuşak farkı var mı teknik biraz, olarak? Var değil mi? Biraz. Kaç? 21-22. Evet. Yani 20 kuşak, 19. 19. Yaprak 10 kuşak dediğimiz 25 mi? Kuşak değil de 20 yaş falan olması fark lazım. Nedir evet. Radyo dinleme oranı üniversite gençliği noktasında? Şimdi biz az önce bahsediyorduk, dinliyordun muydunuz bilmiyorum da, artık taşınabilir müzikçalarla, telefonlarla falan insanlar sevdikleri müziklerin yanlarında taşıyorlar. Radyoyu dinleyen var mı? Siz mesela hani radyo programı dinliyorsunuz diye arkadaşlarınız arasında değişik bir grup musunuz? Yani şöyle ki, ben çok istisnai bir varlığım gerçekten. Hani kimse dinlemiyor. Herkes iPod özel özel bir özel bir pot özel bir MP3 çalarlarını arabalarına bağlıyorlar yani genelde. Evet mi? Aynen öyle, hani CD ya da kendimiz yapıyoruz. Seni çılgın korsat alternatif olmamak. Bir kız gözüyle mi değerlendiriyorlar? Yok, bence gelenekselci bir şey. Benim bir adam bu falan diye normal olarak değerlendirmiyorlar. Böyle derste falan takıyorum bazen. İşte sabah yayınlarında ya da akşamlarında. Ama hani bitmez. Ya arabaya gitmemiz lazım diye koşturuyorum, sürüklüyorum herkese. Yani Yağmur beraber... sen de o yüzden mi başladın bizi evet, dinlemeye? Aynen. Yani hep beraber oturuyoruz böyle arabalarda falan, kalabalık. Irmak bir anda ortadan kayboluyor. Sonra çığlık çığlığa falan geliyor. Böyle bir şeyler oluyor falan. Bayağı kişi dinlemeye başladı Irmak. Ya da podcast zaten. Yani hani. Podcast'tan takip ediyorsunuz. Ya kimse radyo dinlemiyor artık ya sürekli. Artık aynen. Siz böyle biraz örnek olacaksınız. Nasıl hukuk konusunda Yağmur Hanım'a örnek olduysanız. peki şey mi? Ellen McBeal gibi mi olmak istersiniz ileride? Yoksa başka avukat kadın? Şey var. Zaten kim var avukatların? Şey. Bin bir gecelik kadın. Ama Ellen McBeal'ın da pek avukatlıkla alakası yoktu. Peki Sex and the City mi? Ellen McBeal mi? Sex and the City. Yalnız verdiğimiz örnekler bir 50 sene öncenin dizileri. Yok canım, yeni öyle kadın dizisi yok ki, öyle kadınların ağırlıkta olduğu. Ellen McBeal dediğimiz diziyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum siz de. Hatırlıyoruz. Ya da izlediniz mi tekrar bilmiyorum. Hepsini öyle. İzledik ya. Yabancı avukat. Dizilerin hepsini. Öyle bir şey vardı ya doktor. Türkiye'de biraz zor yani, hani o formatla o şekilde, böyle, o şekilde avukat olmak. Biz birazcık daha Friends tarzı. Avukat. Friends tarzı. Orada avukat yoktu gerçi ama o. Friends tarzı. Friends hukuk danışmanlık bürosu. Nedir mesela şimdi bir avukatın geleceği? Siz ne umuyorsunuz? Hani cübbeli bildiğimiz mahkeme avukatları mı olmak istiyorsunuz? Daha böyle danışman gibi hukuki işlerle uğraşan ama mahkemeye çıkmayan insanlar olmayı mı hayal ediyorsunuz? Nedir? Yani, ben hukuk dünyasına hakim değilsin de neyse yani. Ne ya, düşünüyorsunuz? Ben hani avukat olup insanları temsil etmek istemiyorum. Pek öyle bir düşüncem yok. Kurum avukatı mı olmak istiyorsunuz? Evet, öyle de değil. Yani hani temsilci olmak istemiyorum. Adliyeye gel git yapmak istemiyorum ama hani biz birazcık ukalalık olacak ama iyi yetişmiş çocuklarız. Hani böyle dilimiz falan filan. Hı-hı. Özel okullarda okuduk. Hı-hı. Hani bunu hangi dilleri biliyorsun hazır Irmak gelmişken? Ya, hani, her dili bilmem de şey. öyle biri yok zaten Irmak. Her dili bilen biri yok. Yani adliye dışında hani kendi sosyal yaşamımızda kullanabileceğimiz bir şey yapalım istiyorum. Mesela ben rekabeti gerçekten çok seviyorum. Evet, sen rekabetçi olmak istiyorsun değil mi? Biliyorum yani rekabet. Zaten şey diyen de yoktur herhalde avukat hukuk fakültesinde okuyup. Ben boşanma avukatı olmak istiyorum diyen var mı? Ya öyle var. İnsanlar var. Var hani, mı? Ya şöyle bir şey düşünmüyoruz. Bir büro açalım, insanlar bize gelsin, işte onları boşayalım. Yok. İşte İcraya verelim. İcraya verelim. Her şeylerini alalım. İflas ettirelim. Böyle düşüncelerimiz yok. Hani daha geniş kapsamlı. Ama hukuk fakültesinde okuyanlarda öyle bir düşünce var mı? Evet. Düşüncesi bazı olan... insanlarda var. Veraset intikal davalarıyla ilgileneceğim ben. Ama hani kimsenin böyle belirli bir görüşü olmuyor. Genelde master'a gidince tabii falan ondan sonra birazcık tematik şekilleniyor. Hani. O laflar zaten işte ilk yıllarda falan edilir de. Dördüncü seneden sonra edecek başka lafları bulurum. Bir de hani ne olacağımız belli değil ya şu anda. Hangi müziğe çıkacağı belli ki Irmak. Okuyoruz ama yani. Peki hukuk hala havalı mı şeyde gençler arasında? En havalısı. Havalı. Ciddi gerçekten. Mi? Yani hani siz çok zor bir bölümde okuyorsunuz. Of ne yapıyorsunuz? Gece gündüz çalışıyorsunuz. Sizin kitaplar biraz kalın ya. Birazcık kalın. Bir de şöyle bir şey var hani. Bilmiyorum, biz çok çalışıyoruz gerçekten. Yani insanlar gezerken biz kütüphanede yaşıyor gibi bir şeyiz. O yüzden insanlar da havalı bir meslek olarak görüyor. Peki şey gibi bir köşe yapsak size. O bilginiz yeterli midir? Hukuki danışmanlık. Mesela şimdi aslında avukatların şikayetçi olduğu konulardan biri var. İşte hani doktora bir şeyler danışıyorsun ve onlar ücret karşılığında mesleklerini yaptıkları için ilaç öneriyorlar falan gibi. Avukatlar sanki mahkemeye çıkmadıklarında iş yapmıyormuş gibi bir şey. Her şeyi danışabiliyorsun ve ücret ödemiyorsun gibi bir his oluyor da. Radyodan onu mesela efendim böyle böyle böyle bir durumumuz var ne yapmalıyız falan deseler siz hemen çat diye şey yapabilir misiniz? Hiç ben sanmıyorum. Hiç sanmıyorum yani öyle bir şey yapabilirim. Senin en iyi olduğun ders ne Yağmur? Ne hukuk? Yani ya bir sürü hukuk dersi alıyorsun. Ne aldın mesela bu sene ne okudun? Benimki en son... daha böyle şey başlangıç gibi. Tamam hukuka başlangıç. Mesela ne, Roma hukuku aldınız mı? Şu an alıyorum. Ha, Roma hukuku. Mesela bir Romalı dinleyicimiz arayabilir. Mesela Romalı perihan. Mesela Roma hem hukuka hem Roma'ya hakim olduğunuzda bu cümlelerle yani ortaya çıkıyor. Köleyse efendiyse falan biraz böyle yardımcı olabilir yani. De çok öyle. Mesela bir gladyatör emeklisi var. Ondan sonra şey ödemesini alamadı. Mesela bir gladyatör emeklisi. İmparatorluğu dava edecek falan. Hani orada yardımcı olursunuz değil mi? Siz Kolosyum'un önünde gidiyorsunuz efendim orada dilekçenizi bırakıyorsunuz. Orada arzuacılar vardır Kolosyum'un önünde. Orada şey yapacaksınız diye şey yani o tip şeylere bakmıyorsunuz yani. Peki Irmak sen ne okuyorsun şimdi? Ben en yani, favori olduğun yani en favori dersin ne şimdi? İşte rekabet. Rekabet. Kız yatıyor rekabet, kalkıyor rekabet. Irmak şimdi nasılsın? Peki Ankara'da mıydınız? Rekabet halindeyim. Öncesinde de Ankara'daydınız. Peki Ankara'da mı kalmayı düşünüyor musunuz? Yani öyle bir şey var mı? Özellikle hani Irmak'ın daha yakın. Yabancı dili herhalde şey öğretmedi. Ya ben ya gerçekten ukalalık yapmak istemedim. Ukalalık olur. Hiç öyle anlamadık canım zaten. Bak benim de bir ne güzel İngilizcem var. Ben Have you ever diye bardağım var. Have you ever bardağım var. Ya Ankara'da kalmayı düşünmüyorum ben pek. Nereyi düşünüyorsun? Atını atlayıp bence güneşin bakışına doğru. Bir yere gidiyorum. Türkiye mi yoksa Türkiye dışında bir yer mi düşünüyorsun? Türkiye yani, dışında yani. Yani. Yüksek lisans için tamam mı? Gideceğim sonra orada kalacağım diye düşünüyorum. Yani şimdilik yok pek yani. Yani böyle konuştuğun, görüştüğün, yazıştığın annesi dinliyor. Ya Fransa'ya evet, okula gitmiştim. Hı-hı. O zaman tanıştığım insanlar var. Kim mesela? O zaman tanıştığım bir oğlan var falan diye. Hayır yok. Yani erkek var da kız da var. Tamam, özel erkek, bir şey yok yani. Özel, özel bir şey diyeceğim. Arkadaşsın sadece. Yaşınız genç daha. Senin var mı Yağmur? Yani pek yok. Buradan giden arkadaşlarım var. Hani lisede falan. Ailesi gidip orada okuyor. Yayında sen de aile şeyleriyle onların peşinden takılıyorsun. Yok bu şey okuldan falan arkadaşım var. Oraya okumaya gitti. Ha, lisede gitti. Sen de gideceksin gibi. O zaman. Yani siz gidilisiniz yani. Şu anda belki yani sizi beğenen beyler vardır belki. Yani belki değil muhakkak vardır. Hiç umutlanmasınlar. Hiç umutlanmasınlar. Bu kızlar gidecek. Niye canım belki ben, onlar da gidecek. Yani onlar da demek ki daha çok çalışacaklar. Onlar da gidiyor. Onlar da bir lisan öğrenecekler. Hayır, kaşlarını kaldırıp yani. Bir şey yapıyorsun ya. Peki biz şimdi aslında Irmak Hanım'la hem hukuki meselelerimizi hem sivil binicilik Yağmur da binici. Sen de biniyorsun. Yağmur senin atın var mı? Benim yok. Ha, henüz daha tabii. Bindiriyor musun Yağmur atını? Yok. Eski atlarını Yağmur'a veriyor musun aranızda mesela? Pastırma yapıyoruz onu. Yalnız yüreğime indi. Yüreğime indi. Irmak Hanım siz bir taraftan da aileden kebap sektöründe olduğunuz için açıklamalar yapmayın. Bu esprilerin bağlayıcılığı oluyor. Evet, çok doğru söylüyorsun. Yanlış oldu biraz. Dede şey diyordu. Ne diyor bu ya falan diyerek. Çok fazla da kesici aletin her an elinin altında olduğunu biliyoruz. Biz o konuya da bir girelim. Şimdi siz bizi rahatlatmıştınız aslında aileden birinin bu kebap işini devralmaya hazır olduğunu. O ne? Kuzen. Veliaht mı? Nasıl o küçükten beri kebap işinde miydi? Öyle ha, mi oldu? Yok. Ya yani şöyle ki dedemin amcam şu anda orada duruyor. Kuzenim de ona yardım etmeye gidiyor. Babam da benim hı-hı avukat. Başka meslekle uğraşıyor. Amcanın oğlu mu? Kuzenleri. O. Peki ya, şey olmadı mı? Ben de avukat olacağım. Böyle... Ben de iyi yetişmek istiyorum ve dili öğrenmek istiyorum. O da zaten üniversite okuyor şu anda. Ha. Hani yardıma gidiyor. Yani biz hadi ben kebapçı olacağım diye hiç kimse başlamadı. Hani babam da böyle başlamadı. Dedem de böyle başlamadı. Bir pazar kahvaltısında bütün mahalle oturup sen yavrum sen oku. Hukuk. Sen kebap. Hukuk. Kebap. Sen avukat tamam sen geç. Tıp fakültesi. Öyle bir karar alınmadı mı ailede? Yok öyle bir karar alınmadı. Hani amcam da iktisat mezunu. İşte herkes okudu daha sonra öyle baba mesleği devam herkes etti gibi oldu. Herkes iyi yetişti diyorsun. Hayır, hayır. Öyle de demek ki herkes iyi biliyor yani. Hadi desene Ömer. Hayır. Ailede herkes iyi yetişti. Hayır diyorsun. Diyemeyeceğim. Kebap zihin açar ama o. Tabii güzel şey. Yani et ne kadar güzel. Tabii böyle şanslı bir ailede doğunca o et otomatikman yabancı dile de döner, iyi eğitime de döner yani. Ben şeyi biliyorum ya yani bazı genç kızlar mesela kıyma yoğuramaz. şey yapamaz falan. Biz, sizde o yoktur herhalde değil mi? Bunlar yani, çok güzel et yapar. Hadi ya. Biz işte geçen piknikteydik. Mangalda bir et yapıyor. Mangalda künefe şey et. Yani. Hepsini yapıyorum. Yiyoruz da. Bu ne? Anneden mi öğrenildi? Babadan, baba tarafından ya mı öğrenildi? Babam çok güzel yemek yapar. Diğer yemekleri de. Ben de böyle bana da öğretir misin demiştim. Bir akşam oturduk künefe yaptık. Yedik. Daha sonra ben her gittiğim mangalda künefe yapmaya başladım. Ha, pikniklere sen künefeyle gidiyorsun. Eşyalarımı götürüyorum piknikte. Şerbeti merbeti falan orada mı yoksa hazır? Kendim yapıyorum. Evde orada. Ondan sonra ısıtılıyor çeşmede. Hayır evde de değil. Yani tüpte mangala gittiğimizde tüpte yağmur şerbetini karıştırıyor. Ben de mangalda künefeyi çeviriyorum. Böyle bir şey oluyor. Ha, çok havalıymış. Şurada. Çok özel. O pikniklerden birini acaba? Memnuniyetle. Hep böyle kendi samimi arkadaşlarınız da mı? Biz de iyi kötü iyi yetişmiş çocuklar yani. Biz de en az birer dil biliyoruz yani. Künefemizi yiyip döneceğiz zaten. Öyle çok da şeyimiz yok. İsterseniz İngilizce konuşarak gelin. Sanki biz oradaymışız da karşılaşmışız gibi. Denk getirebiliriz. Ya da size mesela, Fransız'dan bir sahne oynayayım. Mesela Fransız'dan. Mesela. Onu ben bir seyredeyim de onu tam şey yapamadım. Yani. Hangi bölümüne karar veremedim. Öyle çeşit çeşit şey yapabiliriz. Yol bulabiliriz. Yeter ki et olsun bize. Ya o kadar çok dil bilmiyoruz gerçekten. Tamam. Kaç tane biliyorsun? Söyle, söyle, söyle. Açık söyle canım. Rahat ol. Kaç dil biliyorsun? Söyleyemeyeceğim. Söyleyemeyeceğin kadar olur mu? Kaç? İngilizce ya, biliyorsun. İngilizceyi biliyorum. Fransızca biliyorsun. Bunu ben biliyorum. Nasıl biliyorsun? Ben biliyorum. Fransızca biliyorum. Pierre falan dedin ya az önce. Pierre demedim. Fransa'ya gittim. Pierre dedin. Ne dedin sen az önce? Anne dedi evet, ya. Annem aradı. Fransa'ya okula gittin. Ama hani Fransızcam çok iyi değil yani. Beginner. Derdini anlatacak kadar. Tamam. Yani, Almanca var mı? Biraz var. Birazcık. Evet diye ama kafasını sallıyor. Rekabet de var zaten. Rekabet de var. Bir kızı tutabilene aşk olsun. İspanyolca kesin vardır. Yok. Ya evet. Ben o kadar mesela Almanca, Fransızca o kadar iyi değil ama hani bunlar geliştirilebilir. Esas İngilizce diyorsun esas yani. Esas İngilizce ama hani yani doluyuz diye düşünüyorum bilmiyorum. Hani doğru canım tabii. Ya. Aslında yani, canım, Yağmur da seni Yağmur şimdi sen burada. Ben idol olarak seçtim onu. Çıkamı artık. Ama bir şey diyeceğim Yağmur'un da bir sürü dili var. Biraz da Yağmur'a yükleniyor. Biraz da onun üzerine gidiyorsun ya. Ona Japonca, İspanyolca her şey var. Var mı? Var mı? Var mı? Yok. Bu arada biz bir kere Irmak'ta konuştuğumuz zaman şey demiştik. Sen o yayını dinledin mi bilmiyorum Yağmur ama Yağmur'dan görüşme. Uzak dur. Görüşme evet. Yağmur'dan. Kumar biz oynuyor. O sırada Amerikano oynuyorduk. İşte İçerideki anneler ve şey. Biz içeride dinliyoruz. Irmak dinlememize izin vermiyordu. Ha. Biz gizlice dinledik. O sırada ben bir baktım oradan Yağmur'la görüşme. İşte Yağmur'u bırak. Evet. Yok o senin dikkatini dağıtıyor. Ama ben yankı olur sonra, diye dinledim. Sonra zaten gerçekten benim annem radyoyu aramaya karar verdi. Kızım hakkında ne diyorlar. Irmak niye ona şey, izin veriyor? Allah'tan aşağıda güvenliklerini yapıyorlar. Huzur içinde yani. Program yapıyor. Yalnız bu arada hakikaten şakasını falan yaptık ama hep söylenen şey Türkiye'nin artık genç neslinin sınırların ötesine geçtiği. Burada evet. Bunu görüyoruz yani. Biz hani böyle daha kısıldık ki hukuk da biraz daha böyle teknik bir konu ama gerçekten de artık bazı şeyler çok sınırlı değil. Ben mezun olacağım, iş bakacağım falan değil. Dünyanın büyük olduğunu biz aslında bizim arkadaşlarımız arasından da fark edenler vardı ama çok Türkçe yoğun bir iş yaptığımız evet. için o olmadı ama gerçekten de dünya bir kuşak için meslek sahibi insanlar için hakikaten de çok daha büyük hale geldi. Biz bunu da görmüş olduk. Sınırlar da kalkıyor. Dünya fıldır fıldır da hareket ediyor galiba zaten. Yani kendi içinde de o yüzden. Dünyanın zaten iki tip hareketi var. Bir fıldır fıldır fıldır bir de fıldır fıldır. İki hareketi var. Yani. Bir şey yani doğru. Dünya. Çok teşekkür ediyoruz sizlere programımızın son biz dakikaları. Bir taraftan da gelen oluyor, beraber giden oluyor. Baklava kutusu da orada. Evet. Benim de gözüm orada hakikaten. O kutunun da açıldığını ben az önce gördüm. Yok yok Zuhal var başında hiçbir şey olmaz. Yok Celal abi bana göstere göstere baklavayı atla. Zaten yüzündeki gülümsemeden de belli iki fişe geleceği. İlk şerbeti ben akıttım dedi ki üstünde de bir akmış şerbet şeysi var. Çok teşekkür ediyoruz Dünya Radyocular Günümüzü kutladığınız için. Hukuk günü ne zaman? Biz o günü şey yapalım. Hadi avukatlar günü var. 5 Nisan. Aa. Evet öyle bir gün var ama. 5 Nisan kaçırdık Dünya Avukatlar mi? Günü kaç? Yok Dünya Hukuk Günü avukat. Sakin ol Fahir heyecanlanma. Programın son dakikalarında Fahir hep heyecanlanma. Geçmiş gün. Artık önümüzdeki senelere bakacağız. Senelere bakacağız. Peki çok teşekkürler. Çok biz memnun olduk. Yüz yüze ederiz. Tanıştığımız için. Yarın akşam yine 18'de 20 arasında beraber ve sol sohbetlerde buluşacağız sevgili dinleyiciler. Veda şarkımız da bu Celal abinin seçtiği Celal abinin seçtiği baklavayı yiyip neşesini bulup modern talking'i koymuş bizim için. You're my heart, you're my soul diyoruz. Ve hiç bir an bile pişman olmuyoruz. Hoşçakalın.